snap dat ze er voor kerst uit wilden zijn. Kerstkabinet klinkt positief. Oliebollenkabinet een stuk minder. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, dinsdag de 14e december. We gaan het vanochtend hebben over het akkoord dat volgens Gert-Jan Segers wat dunner is dan het vorige. En de helft van de Nederlandse jongeren zegt dat de coronacrisis voor hen alleen maar nadelen heeft. Eerst een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Goedemorgen. Goedemorgen. Bijna alle regio's in Nederland zijn economisch hersteld van de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van het CBS. Landelijk was de economie in het derde kwartaal 2,3% groter dan 2 jaar eerder. Alleen de regio Haarlemmermeer en een deel van Groningen zaten nog onder het niveau van voor corona. In Haarlemmermeer kwam dat doordat er op Schiphol nog altijd minder werd gevlogen. En in Groningen was de lagere gaswinning de oorzaak. De grootste groei is te zien in regio's met veel industrie, zoals Eimond en Zeeuws-Vlaanderen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. Als ze ermee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Gisteravond maakten de 4 partijleiders bekend dat ze eruit zijn, zonder inhoudelijke details te geven. Ze zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat het een moeizaam proces was. Eind deze week is er waarschijnlijk een Kamerdebat, waarin VVD-leider Rutte als formateur wordt aangewezen. Hij kan dan zijn 4e kabinet gaan samenstellen. De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt wil dat Mark Meadows wordt vervolgd. Hij was de laatste stafchef van oud-president Trump en weigert over de Capitoolbestorming te getuigen. Meadows heeft wel documenten overhandigd, maar zegt dat hij niet verplicht is om vragen te beantwoorden. Volgens de onderzoekscommissie maakt Meadows zich daarmee schuldig aan minachting van het congres. Als ook het Huis van Afgevaardigden voor vervolging stemt, is het aan het ministerie van Justitie om een strafzaak te beginnen. In Holte heeft de politie 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden. Het lag in een opslag in een woongebied. Het ging om professioneel vuurwerk en consumentenvuurwerk dat in Nederland niet meer verkocht mag worden. Een man van 33 uit Holte is aangehouden. En ook in Kuik is een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen. Dat gebeurde gisteravond bij een verkeerscontrole. 2 mannen hadden in een bestelbus ruim 1100 kilo vuurwerk liggen. En ook zij zijn aangehouden. De Nederlandse handbalsters raken hun wereldtitel kwijt. Ze zijn op het WK in Spanje al in de groepsfase uitgeschakeld door een nederlaag tegen Noorwegen, de nummer 1 van de wereld. Het werd 34-37. En daardoor kunnen de Oranjevrouwen zich niet meer plaatsen voor de volgende ronde. De Autosportfederatie FIA wil radiocontact tussen teambazen en de wedstrijdleiding in de Formule 1 volgend seizoen verbieden. Aanleiding is de manier waarop Mercedes-teambaas Wolff zondag druk uitoefende op wedstrijdleider Michael Masi. Onder meer om in de slotfase de safety car niet in te zetten. Dat leverde Masi onnodig veel stress op, zegt de FIA. Mogelijk wil de Autosportfederatie wel toestaan dat iemand anders namens de teams radiocontact heeft met de wedstrijdleiding. Het weer, het wordt een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. Het wordt een graad of 10. Het NOS Radio 1-journaal. Gisteren na 7 werd het bekend. Er is een akkoord. De 4 partijen die ons land de afgelopen jaren hebben geregeerd willen dat ook de komende jaren doen. Gisteravond kwamen de hoofdrolspelers van VVD, D66, CDA en ChristenUnie naar buiten. Ja, we zijn als onderhandelaars zijn we tot een akkoord gekomen. Maar uiteraard nog naar de fracties en debat in de Kamer. Dus het is nog niet klaar. Bent u tevreden over de inhoud? Ja, ik denk dat het goed akkoord ligt. Maar weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in praktijk brengen waar het van zou moeten komen. En hoe wordt het kabinet dan anders dan Rutte 3? Daar gaan we het allemaal de komende week over hebben. Maar eerst nu. Nieuw elan, waar zit dat in dit nieuwe akkoord? Ik kan helaas nu echt, ik ga er nu niks over zeggen, want we gaan eerst naar de fracties en we presenteren het woensdag. Dus, Hoekstra, u bent eruit. Hoe wordt het kabinet anders dan Rutte 3? Of is het vooral een doorstart eigenlijk? Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we eruit zijn en we gaan morgen naar de fracties. Het heeft natuurlijk lang geduurd. Had af en toe ook wel iets van een tangverlossing. Maar morgen gaan we naar de fracties en daarna gaan we naar buiten, gaan we naar u toe. Het is zover, we hebben een onderhandelingsakkoord. En vanuit D66, als partijleider zeg ik, hebben wij gezegd met de fractie, we doen het goed of we doen het niet. Dus ik denk toch wel met plezier en met hoop leg ik dit onderhandelingsakkoord leg ik voor aan de fractie morgen. En ik kijk uit naar hun reactie. Is het zo progressief als u wilde? Ik vind het een mooi akkoord. Ik heb vooral nu een groot gevoel van verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet. Het is nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Denkt u meneer Hoekstra die noemde het net een tangverlossing af en toe. Zitten er voor u ook pijnlijke punten in? Tuurlijk. Er zitten winstpunten in, er zitten mooie punten in, maar er zit ook altijd pijn in. Het is geven en nemen in een coalitie, in een akkoord. En dat zit ook hierin. Hoe wordt het anders dan kabinet Rutte 3, dit kabinet? Ja, dat kun je heel hard van het daken gaan schreeuwen, maar dat moet je vooral laten zien. Dus show, don't tell, zou ik zeggen. Is dat ook dan bestuurscultuur? De andere bestuurscultuur moet zijn grotere openheid, grotere transparantie, meer dualisme tussen kabinet en Kamer. Maar vooral nu aan de slag aan een dienstbare overheid die er echt is voor mensen. Ja, wat die journalisten er stonden, moesten ze wat zeggen, maar inhoudelijk zeggen ze helemaal niks. Dat komt omdat ze dus nog naar de fracties moeten. Enig wat we weten is, ze zijn eruit na maanden en maanden van praten. Een overzicht van de afgelopen formatie van Ewout Kiewiet. Na de langste formatie ooit gaan dezelfde vier partijen weer met elkaar verder. In Rutte 4. Maar gemakkelijk ging dat niet. De eerste exit poll van de Tweede Kamerverkiezingen 2021 is bekend. We zijn voor de vierde keer op rij de grootste partij van Nederland geworden. Volgens mij kunnen we wel spreken van het Sigrid Kaag-effect. En Hans van Mierlo zou hebben gezegd, het is een krankzinnig avontuur. VVD en D66, dat zijn op 17 maart de twee grootste partijen en de grote winnaars van de verkiezingen. En dus leveren zij een dag later beide een verkenner om de formatie te starten. En die verkenners beginnen optimistisch. Om te proberen alles snel te doen, dat betekent dat wij dus ook hard aan de slag moeten. Hoe snel moet zo'n nieuw kabinet er zijn? Gisteren. Maar zegt u dan voor de zomer? Dat zou wel fantastisch zijn als dat lukt. En eigenlijk moet dat toch ook wel kunnen. Maar dan, een week later, verandert alles. Goedenavond. Het leek vanmorgen nog een rustige tussendag in de kabinetsformatie te worden, maar dat pakte anders uit. Er is een groot politiek ongeluk gebeurd vandaag. De meest pijnlijke aantekening van Ollongren gaat over de nummer 2 van het CDA, Pieter Omtzigt. En hoe ze die even weg kunnen spelen, ja, ik vind het echt ontluisterend. Het is in de verkennende gesprekken gegaan over de positie van Pieter Omtzigt, blijkt uit de aantekeningen van verkenner Ollongren die onder haar arm werden gefotografeerd. Maar VVD-leider Rutte ontkent dat hij het over Omtzigt heeft gehad. Heeft u überhaupt over de heer Omtzigt gepraat in die gesprekken? Nee. Kan het dan in die stukken terechtkomen? Ja, dat weet ik niet. Maar goed, ik kan u alleen zeggen wat ik gedaan heb. Maar als een paar dagen later blijkt dat Rutte dit wel heeft gedaan, ontstaat er een vertrouwenscrisis tussen Rutte en de andere partijen. Voorzitter, ik heb niet gelogen. Ik lieg niet. Ik spreek hier de waarheid. Ik sta hier niet te liegen. Ik vertel hier de waarheid. In een ongekend fel debat besluit D66-leider Kaag met deze woorden. Meneer Rutte, u kent mij. Ik sta hier dan ook met zwaar gemoed. Want u heeft vorige week ook namens mij op dat moment bij de NOS gesproken. En hier scheiden onze wegen. En een dag later zegt Gert-Jan Segers van de ChristenUnie dat wij geen deel kunnen uitmaken van een eventueel kabinet Rutte 4. Dit soort besluiten nemen wij niet lichtvaardig. Wij zijn geen partij van politieke stunts. De formatie is terug bij af. En erger dan dat, er is geen vertrouwen meer. Herman Cenk-Willink en daarna Mariette Hamer worden ingevlogen om de rust terug te brengen, te werken aan een nieuwe bestuurscultuur en eerst te focussen op de inhoud. Maar als het daarna wel weer gaat over wie met wie, komt het niet verder. Als zij allebei zouden toetreden tot een kabinet, er een vijfpartijenkabinet aantreedt. Dat wij een vijfpartijenkabinet gewoon niet voor de hand vinden liggen. Het punt is, het is een vijfpartijenkabinet. Vinden wij die variant van de vijf, vinden wij niet logisch. Maar nogmaals, niet in een vijfpartijenkabinet. VVD en CDA willen dus niet met PvdA en GroenLinks. Maar die twee willen juist niet zonder elkaar en voelen zich buitengesloten. Dat zij met ons niet willen praten over de inhoud. Even dat ze weigeren om een inhoudelijk onderhandeling aan te gaan. En daarmee is vandaag wat mij betreft ook de democratie de verliezer. En dat is zonde. Intussen wil Kaag juist niet met de ChristenUnie, maar wel met links. En dan denk ik aan, los van D66, een GroenLinks en een PvdA, VVD en een CDA. En zo gaat het door tot september. 6 maanden zijn we dan al bezig als informateur Remkes wordt aangesteld om een minderheidskabinet te onderzoeken. Als het aan mij ligt, dan wordt op korte termijn de focus gericht op de inhoud. Ja, dat werd voor de zomer ook gezegd. Als dat de houding blijft, ben ik er snel mee klaar. Er is nog steeds geen vertrouwen tussen de drie partijen die tot elkaar veroordeeld zijn. VVD, D66 en CDA. Maar dan zegt Kaag dit. Of het politiek handig is, weet ik niet. Maar ik vind het verstandig en ik vind het volwassen en ik vind het het juiste om te doen. Wij zijn bereid onze politieke blokkade op te heffen. En laten we dan met 6 van de constructieve partijen aan tafel gaan. Ze noemt 6 partijen. Aha, denken de anderen. Het kan dus ook met de ChristenUnie. En die uitgestoken vinger wordt aangegrepen door Rutte en Hoekstra. En dan gaat Kaag 2 dagen later toch overstag. De keuze waar D66 nu voor staat is opnieuw verkiezingen of inhoudelijk onderhandelen met VVD, CDA en de ChristenUnie. D66 verkiest onderhandelen boven nieuwe verkiezingen, omdat de samenleving daar recht op heeft. En dus gaan de oude 4 partijen weer om tafel. Dat is eind september, ruim een half jaar na de verkiezingen. Dan gaat de formatie eindelijk echt beginnen. De deuren gaan dicht en het wordt stil rond de formatie. Ik ga er niks over zeggen, het spijt me ontzettend. Deze week, heeft u alle dagen nog nodig? Geen uitspraken over tijdstippen. Gaat u deze hele week nog nodig hebben? Ja, ja zeker. Ja. Er wordt niet meer gelekt. Behalve dan door Gert-Jan Segers. Ik zat in de vergadering en ik kijk naar mijn stukken en ik denk, verrek, ik ben een stuk in de trein vergeten. Maar na 9 maanden formeren komt daar nu wel weer een nieuw, oud kabinet. Echt een ander kabinet dan we hadden. Okay. Een andere samenstelling met een andere uitstraling, een ander elan, meer elan, denk ik echt. We gaan het zien. Afgelopen 3/4 jaar samengevat door Ewout Kiewiet. Het is 6:11. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteravond op radio en tv? Hebben we in Nederland deze zomer genoeg gas om deze winter warm door te komen? Experts vrezen van niet, zeiden ze in Nieuwsuur. Afgelopen tijd nam de gastoevoer af, maar Nederland trof, anders dan andere landen, geen maatregelen. En dat kan grote gevolgen hebben. Het risico wat je daarin loopt, als we echt een koude winter krijgen, als die voorraden opgaan, dat je uitval van de gasvoorziening krijgt. En dat betekent dus dat we letterlijk in de kou zitten. We hebben dat nog nooit meegemaakt. Dus eigenlijk weet ik het niet wat er precies gaat gebeuren. Ik heb ooit gehoord dat er bepaalde sectoren zouden afgeschakeld worden. Maar hoe die verdeling is, het is bijna een raadsel. Ondernemers nemen wel maatregelen, zoals deze glastuinbouwer die generatoren heeft klaarstaan. Om toch een alternatief te hebben buiten het gas. En dat doen we door middel van, met een dieselketel kunnen wij toch warmte maken. Dieselaggregaat. Dieselaggregaat, maar ook een dieselketel. Dus we kunnen dus een ketel laten branden op diesel. Dat mag alleen maar voor noodsituaties. Bent u nou bang voor een gasstoring deze winter? Ja, we houden er wel mee rekening mee als normaal. Want we hebben er eigenlijk nooit van wakker gelegen. Gas was natuurlijk betrouwbaar. Deze winter denk ik van ja, gaat dat wel goed. Dan 4 vrouwen die vrijwillig kozen voor de baan als sekswerker. Ze hebben er alle 4 hun redenen voor. In de documentaire serie Seksengelen vertelt Linda Lus over haar reden. Toch wel pleasen, denk ik. Ik ben wel een people pleaser. Ja? Ja. Ik vind het fijn om mensen op hun gemak te laten voelen. Ja. En is dat wat jij voor je gevoel dan op zo'n moment hier doet? Ja, eigenlijk wel. Mensen blij maken? Ja. Er zijn ook grenzen, zo geeft Lolita aan dat ze niet alles zomaar doet. Zijn er eigenlijk ook dingen die je niet doet? Ja, ik doe niet zoenen. Of ik knuffelen met iemand, zeg maar. Zo'n girlfriend experience. Nee, moet ik iets speciaal voor mijn vriend blijven, toch? Wat doe je nou mee? Ja, ik doe niet zomaar anaal of zo. Doe ik wel. Maar dat vergt wat voorbereiding. Dus ja, daar moet ook extra voor betaald worden, klaar. In Langs de Lijn en Omstreken werd nog uitgebreid teruggeblikt op de historische wereldtitel van Max Verstappen. Oud-coureur Jeroen Blekemolen noemde het een ongelooflijke ontknoping van het Formule 1 seizoen. Ja, dit kun je niet van tevoren natuurlijk, we hebben dat al vaak gehoord, maar dit kun je niet bedenken meer. Dit is ongelooflijk. Een seizoen waarin zoveel is gebeurd, waar zoveel controversie was, strijd, teams onderling. Niet alleen de rijders, maar ook de teams die echt hard aan het vechten waren tegen elkaar achter de schermen. En dan dat het uiteindelijk op de laatste ronde neerkomt. Ongelooflijk. Sportcommentator Hans van Lozenoort werd persoonlijk geraakt door de overwinning van Verstappen. En het doet je wel degelijk wat. Aan de andere kant heb ik me wel voorgenomen om, voordat de uitzending begon, want ik moest ook nog een samenvatting voor televisie inspreken, om toch te proberen zo objectief mogelijk te blijven. En dat heb ik toch, denk ik, de hele uitzending kunnen volhouden tot ongeveer de laatste ronde. Toen ging het bij mij ook mis in emotionele zin. Je gaat toch mee. Je gaat toch hoger praten. Je gaat langere zinnen maken. Je gaat de nadruk op sommige woorden anders leggen. En je wordt emotioneel. En dat had ik van mezelf niet helemaal verwacht. Ja, dat is sportcommentator Hans van Lozenoort. Ook hij geraakt dus. Heel veel huilende mannen gezien afgelopen weekend. Dat was gisteren op Radio en TV. Nu de Creedence Clearwater Revival met Have You Ever Seen the Rain op NPO Radio 1. Clearwater Revival. Dan het onderhandelingsakkoord. Daar zullen de kranten ook wel veel over praten en schrijven. Ja, daar staat veel over inderdaad op de voorpagina's. Eindelijk, ze zijn eruit, dat schrijft de Telegraaf. En volgens Trouw wordt de nieuwe bestuurscultuur de grootste opgave. De uitvoering wordt nog een lastigere klus dan het regeerakkoord zelf, schrijft de krant. Het AD schrijft dat de Kamerleden van de beoogde coalitiepartijen vandaag op geheime locaties samenkomen om het akkoord te bespreken en goed te keuren. En als er ook maar één Kamerlid het blokkeert, dan moeten de onderhandelingen worden heropend, schrijft de krant. En dan is er vanavond ook nog een coronapersconferentie waarin vermoedelijk bekend wordt gemaakt dat de huidige maatregelen worden verlengd. Misschien gaan ook de scholen een weekje eerder dicht. De Volkskrant trekt een vergelijking met Denemarken. In dat land werd vorige week al besloten tot een langere kerstvakantie. Veel Denen staan nog achter het coronabeleid. Doordat er meer wordt getest, kan er effectiever worden ingegrepen en het beleid beter worden uitgelegd. En dat wekt vertrouwen, zegt een Deen tegen de krant. Het coronavirus oplopen om aan een coronapas te komen. De NRC sprak een aantal mensen die daarmee bezig zijn. Een ongevaccineerde studenten hoopte vurig op een besmetting, omdat ze dan weer naar de bioscoop zou kunnen of naar het theater. Haar zusje en haar moeder hadden corona. Ze vertelt, ik zat bij mijn moeder op bed toen ik mijn testuitslag opende. En toen ik zag dat hij negatief was, moest ik huilen. Viroloog Menno de Jong noemt moedwillig een besmetting oplopen Russisch roulette. Het AD kan nog geen genoeg krijgen van de WK-titel van Max Verstappen, want op de voorpagina is Verstappen te zien in een schilderij van Rembrandt. Max de nieuwe vaandeldrager staat erbij, verwijzend naar het kunstwerk van de schilder dat zo goed als zeker naar Nederland komt. Volgens de krant word je als Nederlander in het buitenland vaak aangesproken op Johan Cruijff of Rembrandt. Maar vanaf nu zal het ook over dat wonderkind uit de racewereld gaan. De coronacrisis heeft voor de helft van de jongeren alleen maar nadelen, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Tanja Trage, hoofdsocioloog van het CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. En wat vinden jongeren dan het ergste? Nou ja, van al die 12 tot 25-jarige jongeren zeiden ze het vaakst dat ze die sociale contacten met vrienden zo misten. Dat ze dat thuis zitten erg beu waren, maar ook het feit dat ze niet naar school konden. En het feit dat ze online les moesten volgen, dat werd vaak genoemd. Ja, en het niet kunnen sporten. De 43% van de jongeren zegt dat het niet alleen maar negatief is. Zij ervaren ook een positieve invloed van de crisis. En welke is dat dan? Ja, dan gaat het vooral over het feit dat de coronacrisis ook met zich meebracht dat je je eigen tijd beter kon indelen. Dat je meer vrije tijd had en dat je ook meer tijd voor jezelf had. Omdat een aantal dingen die voor sommige mensen moeten zijn, zoals dat sporten, ja, die konden niet of die hoefden niet. Het is maar hoe je ernaar kijkt. De scholen zijn natuurlijk al lang dicht geweest. Dreigt nu opnieuw, in ieder geval voor een week. Hè? Volgende week al voor de kerstvakantie. Wordt dat ook door jongeren genoemd? Want ik hoor inderdaad dus dat sporten in de bioscoop, maar school? Ja, nou hebben wij alleen maar gegevens over kinderen van 12 jaar en ouder. Voortgezet onderwijs gaat, voor zover ik weet, voorlopig niet dicht. Maar het is inderdaad, we hebben daar wel naar gevraagd. En ongeveer 28% van de jongeren zegt dat ze school heel erg gemist hebben. Vooral in het hoger onderwijs. Dus hbo'ers, daarvan zei 40% dat ze het heel erg gemist hadden. En op de universiteiten zei 52% van de jongeren dat ze dat onderwijs en alles wat daarbij komt heel erg gemist hadden. Jullie hebben ook onderzocht of de crisis leidt tot meer stress onder jongeren. Wat komt daaruit? Ja, dat klopt. Ja, en zozeer als jongeren dat onderwijs gemist hebben, is het ook een bron van stress voor ze geweest. We zagen dat 48% van de jongeren zei dat ze door de crisis meer stress hadden over school en over een opleiding. Nou hebben jongeren überhaupt wel spanning en stress over onderwijs. Maar dit is echt expliciet meer door corona. Maar ook daar zijn er heel veel verschillende mensen. Want 17% van de jongeren zei ook weer dat ze juist minder stress hadden. Waarschijnlijk juist weer omdat ze ook wel dingen niet hoefden en daardoor hun tijd beter in konden delen. Dan maar net van de persoon af dus. Ja, nou ja, ik denk dat je dat om je heen ook wel ziet. Er zijn mensen die vinden het allemaal vreselijk en die kunnen er niet mee omgaan. En er zijn ook mensen die zien er de lichtpuntjes wel van in. 'S Avonds ganzenborden in plaats van uitgaan is voor heel veel mensen ook heel fijn. Ja, dus wat betreft weinig verschil met de ouderen? En nou, we hebben dit onderzoek niet gedaan onder ouderen, maar ik vermoed, ja, er is zoveel pluimage. Iedereen heeft zijn eigen voorkeuren en afkeuren. En dat zal bij ouderen niet anders zijn dan voor deze jonge groep. Maar het is wel zo, en dat geldt met name voor die adolescenten, dat zij gewoon heel veel last hebben van die coronacrisis. Dat zien we ook in eerder onderzoek. Dat zij mentaal er behoorlijk op achteruit gegaan zijn en behoorlijke klappen vangen. Tanja Traag, hoofdsocioloog van het CBS. Contact nu met Anke Klein van het kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd van de Universiteit Leiden. Zij helpen scholen en leerlingen met het omgaan met stress, onder meer met cursussen en lesprogramma's. Mevrouw Traag, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Wat merkt u aan jongeren die het moeilijk hebben door corona? Ja, we merken vooral dat ze onrustig zijn. Mensen zijn sociale wezens, ze hebben behoefte aan de warmte van de groep. Ze mogen nu veel minder sporten, minder uitgaan. Maar ook de steeds veranderende regels en de onduidelijkheid over de regels. Ja, dat leidt gewoon heel erg tot onrust en stress ook. En hoe komt het dat jongeren dan zo'n last van hebben? Nou, ik denk niet dat het alleen de jongeren zijn. Maar ja, je merkt gewoon dat het onduidelijk is voor hun toekomst. Het gaat zo op en af. Dit onderzoek zag ik is in het voorjaar gebeurd, maar we zitten nu weer in zo'n cyclus waar onduidelijk is wat ze wel en niet mogen. Het wordt een soort van uitzichtloosheid. Hè? Wat is nog het perspectief? Adolescenten willen zich graag ontwikkelen, die willen de wereld uit, die willen reizen, die willen dingen doen. En ze worden daarin constant tegengehouden. Dat geeft heel veel onrust. En dat ze over het algemeen juist wel flexibel zijn, hè? Vaak nieuwe dingen willen proberen, maar dat is dus tegelijkertijd ook juist een valkuil. Ja, dat is zo langzamerhand. Dat duurt natuurlijk zo lang. 2 jaar voor volwassenen is al best wel lang. Maar voor adolescenten is 2 jaar natuurlijk enorm. Ja, zeker op het leven wat ze tot nu toe gehad hebben, inderdaad. Wat kunnen scholen doen aan al die stress? Nou ja, wat we merken is dat er enorm behoefte is aan meer kennis en meer vaardigheden. Dus dat is ook de reden waarom het Kenniscentrum Angst en Stress trainingen geeft. We geven onder andere trainen we leerkrachten om lesprogramma's in de klas te geven over stress en druk. En leren we ze vaardigheden van hoe ze dat moeten doen. Hoe herkennen leerlingen dat bij zichzelf? Hoe kun je dat nou, hoe kun je er nou mee omgaan? Bijvoorbeeld doe je telefoon even uit, neem op tijd pauze. plan op tijd, maar ga ook niet vermijden. Hè? Want dat is een beetje wat de voorganger net zei. Hè, sommige mensen vinden het heel erg lekker even om uit die sociale druk te zijn. Mm-hmm. Maar het is ook vermijding. Dus de drempel daarna om weer naar school te gaan, die is soms ook heel erg hoog. En dat leidt ook weer tot verhoging van die angst en die stress. Als ze dus weer wel iets moeten. En hoe kun je dat als school herkennen? Want elke leerling is anders. Ik heb ook jongeren gesproken die eigenlijk wel gedijden met thuisonderwijs en zelf alles voorbereiden. Ja, het is heel verschillend hoe jongeren reageren op angst en stress. Dus wat je over het algemeen ziet is de vermijding. He, dus dat ze steeds minder gaan of moeilijk vinden om terug te komen. Maar we zien ook wel vaak dat stress zich uit in hoofdpijn of moeilijk slapen of andere lichamelijke klachten. Het is best lastig om dat dan te herkennen. Omdat kinderen zo ontzettend verschillend reageren daarop. Maar moet je als mentor bijvoorbeeld met ze gaan praten? Dat je gewoon elk kind één voor één eens in zoveel tijd toch spreekt? Ondanks het gebrek aan tijd, wat natuurlijk ook een probleem is. Ja, nou dat is natuurlijk altijd ingewikkeld. Hè? Dat scholen zitten constant soort van in de knel met hun eigen tijd en het lesprogramma en constante veranderingen ook. Dus wat wij nu doen is, de stresslessen zijn klassikaal. En we merken al dat het feit dat je erover praat binnen een klas enorm discussies en ook verhalen met zich meebrengt. En dat je ook merkt dat leerlingen eigenlijk een beetje op elkaar gaan letten daardoor. Dus het gesprek überhaupt al voeren is al een hele goede eerste stap, denk ik. Zeker nu. Maar dat is ook positief als ze ook op elkaar gaan letten. Dat ontbreekt er soms ook aan natuurlijk. Ja, ik merk wel dat mensen wel echt proberen, omdat ze het ook bij zichzelf herkennen. Zeker bij studenten zie je heel veel eenzaamheid. Dat is sowieso al heel hoog in deze leeftijdsgroep. En je merkt nu wel dat doordat je het bespreekbaar maakt, dat mensen zeggen, oh, dat heb ik ook. En zullen we dan samen iets doen? En dan zie je op social media wel weer dingen ontstaan natuurlijk. Maar bij elkaar komen mag niet. Dus dat maakt het heel ingewikkeld. Nee. Anke Klein van het kenniscentrum Angst en Stress bij Jeugd van de Universiteit. Universiteit Leiden was het. 7:04, Old Sea Brigade en Luke Seetalsing hebben samengewerkt. En daarop stond dit rustige plaatje uit. Call Me When You Land. What am I waking for? Am I waiting for a sign that I'm brave enough to follow? Can I just fail enough to bail? I'm in my Wednesday suit. I'm just so sick of this commute. Are they always speaking to me? Only advertisers know me. Maybe I'm just falling away, counting down the days, trying to make a better mistake. About the distance, do you understand? Not everything is missing. Oh, oh, we're gonna figure it out. Call me when you can. Don't think about the future. Maybe lend a hand, 'cause failure is a feature. Oh, oh, we're gonna figure it out. Said the air was crystal clear. I get attached to my surroundings, like they know everything about me. Or maybe I'm just falling apart. How'd we get so far? Trying to make a better escape. We're gonna figure it out. Old Sea Brigade en Lucas Sietal zing. Call Me When You Land. NPO Radio 1. Het is 6:30, het nieuws, Kirsten. Bijna alle regio's in Nederland zijn economisch hersteld van de coronacrisis, blijkt uit een analyse van het CBS. Alleen de regio Haarlemmermeer en een deel van Groningen zaten nog onder het niveau van voor corona, doordat er minder wordt verdiend aan de luchtvaart en aan de gaswinning. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. Als ze ermee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Gisteravond maakten de vier partijleiders bekend dat ze eruit zijn. Ze zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat het een moeizaam proces was. Op Aruba hebben ambtenaren opnieuw gedemonstreerd tegen het besluit om hun salarissen met ruim 12% te verlagen. De eilandsregering ging vorig jaar al akkoord met de verlaging die nodig was om coronasteun te krijgen van Nederland. Maar veel ambtenaren en vakbonden willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Op Ameland is gistermiddag een dode maanvis aangespoeld. Het gaat om een van de grootste die ooit in Nederland is gevonden. De vis was 2 meter lang en 1,80 meter hoog. Het dier wordt naar Naturalis in Leiden gebracht voor onderzoek. De maanvis hebben een aparte vorm waarbij de kop en lichaam één geheel vormen. En daarom worden ze ook wel zwemmende koppen genoemd. Het weer, het wordt een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog wel een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. En het wordt een graad of 10. Ster. Op zoek naar een kerstcadeau? Geef meer met een boek. Ga voor het meest persoonlijke cadeau naar je favoriete boekhandel. Of kijk op geefmeermetenboek.nl. Geef meer met een boek. In de Libris boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de bundel 5 vrolijke verhalen, waarin Adriaan van Dis vertelt over de thema's die hem bezighouden. Nu gratis thuisbezorgd. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Geef meer met een boek. Koop je kerstcadeaus op tijd bij je favoriete boekhandel. Geef meer met een boek. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl. We bewegen. En mens, wat bewegen we de goede kant op? Door ongezonde keuzes achter ons te laten en gezonde keuzes voorrang te geven. Ons online gezondheidsprogramma Samen Gezond is jouw steuntje in de rug. Wil je ook aan de slag met een gezonde leefstijl? Kijk dan op mensis.nl. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e-eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. Alles in mijn leven draaide om volleybal. Tot ik mijn rechterarm niet meer omhoog kreeg. Nu sta ik alleen nog maar langs de lijn. Jeroen heeft een rem op zijn leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Jeroen en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. Van een grote kop koffie in de ochtend tot een krachtige espresso in de avond. Voor een thuisbarista als jij is geen koffiemoment hetzelfde. Daarom is er Nespresso Virtuo met verschillende kopgroottes voor al jouw koffiewensen. Op elk moment van de dag. Virtuo, de nieuwe standaard in koffie van Nespresso. What else? 6:54. De cultuursector heeft een zwaar jaar achter de rug, dat weten we. Door de coronamaatregelen konden veel culturele instellingen als theaters en musea maar op halve kracht draaien. Een groot deel van de festivals kon helemaal niet doorgaan. Om een helder beeld te krijgen van de impact op de sector is er nu voor het eerst een cultuurmonitor gemaakt. Daarin zijn alle cijfers over de sector verzameld. Jan-Jaap Knol is directeur van de Boekmans Stichting. Die heeft de monitor uitgevoerd. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe staat de sector ervoor? Nou, in een aantal opzichten niet goed. En u noemde ze al, door de coronabeperkingen is er natuurlijk een enorme dreun uitgedeeld aan het cultuurbezoek. En ook de arbeidsmarkt van de culturele sector, die blijkt, of dat blijkt, dat wisten we eigenlijk ook al wel, heel zwak te staan voor een hoop mensen. Dat laatste, was dat al langer aan de gang, ook al voor corona? Ja, dat was al langer aan de gang. De culturele sector is een grote sector. Er werken honderdduizenden mensen. Maar wat wel heel kenmerkend is voor die culturele sector is dat heel veel van die mensen hun werk doen als zelfstandigen. als ZZP'er. En met name die categorie heeft het in de afgelopen tijd heel moeilijk gehad. Hoe groot is dan de impact? Hoeveel mensen zijn inkomen kwijtgeraakt, is dat te zeggen? Ja, om dat te illustreren, mensen die echt als kunstenaar werken met een creatief beroep, die hebben zo'n 70% van hun omzet verloren. Hmm. En als je bedenkt dat dat ook een categorie is waar die omzet al niet zo hoog lag, dan heeft dat heel veel impact voor deze mensen. Want dat zijn dan de persoonlijke verhalen. Ook als we kijken naar plekken op zich. Ik denk dat bijvoorbeeld een Rijksmuseum het misschien wat makkelijker heeft dan een wat kleiner museum. Althans, dat werd ook gezegd. Is dat ook terug te zien in de cijfers? Ja, wat je kunt zeggen is dat grote instellingen, of in ieder geval instellingen die meerjarig ook gesteund worden door hun overheden, dat die in ieder geval overeind zijn gebleven. Dat die hun infrastructuur intact hebben kunnen houden. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel activiteiten niet doorgegaan. Festivals, u noemde ze al, die helemaal werden afgelast. Voorstellingen die of niet doorgaan of zijn uitgesteld. Kortom, er is gewoon ook heel veel activiteit verloren gegaan. En daar hebben met name veel zelfstandigen last van. Niet alleen overigens. Ook heel veel instellingen hebben daar natuurlijk ook wel degelijk de pijn van ervaren. Nou, zit er bijna een nieuw kabinet, waarschijnlijk dus begin volgende maand. Wat zou er moeten gebeuren om deze problemen aan te pakken? Ja, nou, ik denk twee dingen. Ik kom toch nog even terug op het cultuurbezoek, hè? Want dat is bijzonder sterk gedaald. En ik denk dat we ook niet moeten onderschatten de tijd die het de culturele sector gaat kosten om daarvan te herstellen. Het is niet zo dat zodra je weer open bent, dat het overal weer even als vanouds is. Ik denk dat jongeren, nou daar ging het hiervoor in de uitzending over, die zullen smachten om er weer op uit te gaan. Ja. Ouderen zijn misschien terughoudend. Dus dat kost. Omdat mensen voorzichtig zijn door corona ook toch nog? Ook als het virus misschien, wat we allemaal hopen, als het weer wat beter gaat? Ik denk een deel van de mensen wel. Een hoop zullen natuurlijk zo graag naar cultuur gaan dat ze zeker weer terugkeren. Maar ik denk in ieder geval dat het tijd kost. En zeker ook om die aandacht echt weer vast te houden, dat mensen ook langer van tevoren durven plannen. Wat de arbeidsmarkt betreft denk ik dat het heel erg van belang is, en daar worden gelukkig ook al wel stappen op gezet, dat de sector zich sterker organiseert. Hè, dat er meer collectiviteit onder die zelfstandigen ontstaat. En dat de overheid ook rekening houdt met het financieren van goede arbeidsvoorwaarden in de culturele sector. Want er wordt heel veel overgewerkt, maar ook heel veel onderbetaald. En daar komt ook de Rijksoverheid als een belangrijke financier van cultuur toch echt ook een belangrijke rol toe om die arbeidsvoorwaarden beter te krijgen. Maar is het dan, hebben we dan ook over de schijnconstructies die juist bij ZZP'ers veel voorkomen? Komen juist ook in de culturele sector vaak voor? Nou, die komen overal voor. Maar het gaat ook om meer afspraken die je met elkaar maakt over honoraria, over minima. Het gaat ook over het organiseren van sociale zekerheid, pensioen, goede verzekering tegen ziektekosten. Al die aspecten zijn voor veel zelfstandigen nu niet goed niet op orde. Niet te betalen eigenlijk, ja. En dat kost inderdaad geld. En daar zal, en daar hoop ik eerlijk gezegd ook echt op met de komst dus van een nieuw regeerakkoord. Ik hoop echt dat een nieuw kabinet daarin ook wil investeren. Dank, Jan-Jaap Knol, directeur van de Boekman Stichting. We het hebben over Korea, over de beide Korea's. Want zou er dan toch binnenkort vrede worden tussen Noord en Zuid? Landen waren met elkaar in oorlog tussen 1950 en 1953. En hoewel dat inmiddels al zo'n 70 jaar geleden is, is er nooit vrede formeel getekend. Het kan binnenkort misschien veranderen, zei de Zuid-Koreaanse president Moon tijdens een bezoek aan Australië. Remco Breuker is hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat gebeurd is? Is dit ineens een enorme ontwikkeling? Nou, het valt eigenlijk wel een beetje tegen, ben ik bang. Oké, okay, toch weer opnieuw. We hebben vaker hoopvolle momenten besproken ook, maar toch weer niet helemaal. Ja. Nee, niet helemaal. Kijk, het is natuurlijk nooit slecht als er in principe als er een vredesverdrag wordt gesloten. Maar ja, in het geval van Noord- en Zuid-Korea is er al 70 jaar geen oorlog, ondanks die hele gespannen toestand. Dus een vredesverdrag zou eigenlijk heel weinig toevoegen. Ja, daar verandert weinig aan. Maar toch, de intentie, dat is dan wellicht toch positief te noemen. Want misschien wat minder oorlogstaal of wat minder van die testen, wat ze natuurlijk doen, af en toe een raket afschieten. Of een oefening van ja, Zuid nou, met ja. De VS. Ja. Als dat nou inderdaad de uitkomst zou zijn, dan zou je het inderdaad nog kunnen overwegen. Maar ja, daar twijfel ik toch wel aan, hoor. Omdat dit meer lijkt te gaan om de erfenis van de terugtredende Zuid-Koreaanse president. Die zit bijna aan het einde van zijn termijn en kan niet herkozen worden. En zijn hele regeerperiode heeft in het teken gestaan van toenadering tot Noord-Korea. Nou, wat. Zo heeft hij ook Noord-Korea uitgenodigd op de winterspelen van 2018 in Zuid-Korea. Dat is allemaal op niks uitgekomen. En dit lijkt toch echt zijn laatste poging te zijn om toch nog wat achter te laten. En hoe komt het dat het niet lukt? Ja, ik denk dat het antwoord daarop ook weer niet heel vrolijkmakend is, maar wel heel simpel. Dat er voor Noord-Korea heel weinig te halen is om het eigen systeem op te geven en om echte toenadering en vrede te sluiten. Dit is een systeem dat heel erg dat echt drijft op afwijzing van het buitenland. Dat ook waar de mensenrechten schendingen die in Noord-Korea worden begaan echt integraal zijn om het regime in het zadel te houden. Dus op het moment dat ze daar aan gaan sleutelen, wat aan zouden toegeven, ja, dan kan de boel wel eens in elkaar storten. Dus ik denk niet dat dat kan gebeuren. En ik denk ook wel dat de Zuid-Koreaanse president dat ook wel weet. Dus ja, dan kan je toch ook wel even een vraagteken zetten bij de intentie waarmee hij dit doet. Voor de bühne eigenlijk. De erfenis redden, wat u al zegt. Ja, dat inderdaad. Ja. En het heeft ook nog, kan ook nog wel akelige consequenties hebben, denk ik, hoor. Oh. Afgezien daarvan. Welke toch? Dan? Nou, dat Noord- en Zuid-Korea, als die wat nader tot elkaar zouden komen, dat gaat ten koste van de Amerikaanse aanwezigheid in Zuid-Korea. Dat betekent dat Zuid-Korea zich afkeert van Amerika en zich toedraait naar China. Met alle gevolgen van dien. Dat is wel, denk ik, een gereed gevaar van een overeenkomst als dit. Het heeft er op zich niks mee te maken. Het is een vredesverdrag. Maar je ziet het nu al gebeuren dat deze regering toch meer naar Beijing kijkt dan naar Washington. Ja, en dat, ik weet niet hoe positief dat zou zijn voor de stabiliteit in de regio. Wat is het voordeel voor Zuid-Korea dan om zich dan wat af te keren van de Amerikanen? Nou, deze Zuid-Koreaanse regering heeft heel duidelijk gekozen voor hereniging met Noord-Korea, op welke manier dan ook. En dat gaat niet gebeuren als China dwars ligt. Dat weet Seoul ook heel goed. Dus het is heel belangrijk om Beijing of om China daarmee aan boord te houden. En Amerika speelt toch een minder grote rol daarin dan ze vroeger deden. Dus dat zou, denk ik, de achterliggende gedachte zijn. Is dat ook, ligt ook aan Biden? Want Trump was er natuurlijk heel erg mee bezig. In ieder geval ook weer voor de bühne, zou je kunnen zeggen. Want eigenlijk verder is er ook niks gebeurd na die ontmoeting. Biden, nee. Horen we er eigenlijk niet over. Ja, die heel weinig. Hè? Nee, de Biden heeft hier zeker wel invloed. Ja, als hij dit afwijst, dan gebeurt er, denk ik, heel weinig. Omdat Amerika toch een van de partijen is waarmee die vrede zal moeten worden gesloten. Het gaat niet alleen om Noord- en Zuid-Korea. Op dit moment lijkt het er toch wel op dat hij van plan is om hier misschien mee in te stemmen. Dat lijkt me onverstandig. Ja. En voor Noord-Korea, waar het al heel lang niet goed gaat natuurlijk, waar er heel weinig naar buiten komt, maar wat we horen, dat ze toch ook weer zwaar getroffen zijn, ook door alle sancties, ook door corona, wat er officieel niet is. Ja. Ja, nee, Noord-Korea hoopt hier natuurlijk zich van zijn beste kant te laten zien. Ja, jullie willen een vredesverdrag, prima, dan ondertekenen we het vredesverdrag. Maar die verwachten daarvoor wel beloond te worden. En ik neem aan dat in de vorm van bijvoorbeeld voedselhulp of andere hulp zal zijn. Ik las vandaag in de Koreaanse krant dat een uit Noord-Korea gevluchte arts had verklaard dat daar al enige tijd operaties met blote handen plaatsvinden en dat de patiënt de narcose moet kopen omdat het er gewoon niet meer is. Ja, dus om die reden is het voor Noord-Korea, ik zou het wel uitkomen, maar eigenlijk weten ze, we hoeven eigenlijk niet eens heel veel op te geven om dit akkoord dan binnen te slepen, of soort van akkoord. In principe hoeven ze niks op te geven en hebben ze hier eigenlijk alleen maar bij te winnen, ja. Remco Breuker, hoogleraar Korea-studies aan de Universiteit Leiden. Dank u wel. Voorpagina's hebben we gehad. Wat staat er nog meer in de kranten, Kirsten? De renovatie van de afsluitdijk valt nog duurder uit dan verwacht, schrijft de Telegraaf. Eerder dit jaar meldde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat al dat er een overschrijding was van 120 miljoen euro. Maar dat bedrag loopt nu richting de 400 miljoen euro, melden ingewijden aan de krant. Dat project is al jaren vertraagd omdat het werk aan de sluizen door ontwerpfouten opnieuw gedaan moest worden. De aannemers zitten in een spagaat. Door de oplopende kosten zouden ze misschien liever hun handen van het project aftrekken. Maar dat zou ze in de toekomst de opdrachten van Rijkswaterstaat kunnen kosten. De woningbouwprojecten lopen nu al vertraging op door een uitspraak van de Hoge Raad begin deze maand. BNR schrijft daarover. De Raad bepaalde dat gemeenten niet langer direct grond mogen verkopen aan ontwikkelaars, zonder dat andere partijen interesse konden tonen. De Vereniging van Projectontwikkelaars zegt dat de vertraging vooral zit bij gemeenten. Die zijn bang dat ze door de uitspraak van de Hoge Raad oude deals moeten herzien. Een nieuwe afspraak erover maken kost veel tijd. De schrik zit er flink in Oud-Karspol in Noord-Holland. Zondag reed daar een automobilist met een bestelbus een groep jonge fietsers aan, waarna hij er vandoor ging. 5 fietsers moesten naar het ziekenhuis, van wie 2 met zware verwondingen. De dochter van deze omwonende zag het gebeuren, is te horen bij NH Nieuws. Ze was bang dat ze zelf aangereden zou worden, dus zij ging een beetje aan de kant. Ja, toen zag ze het moment ook dat al die fietsers werden aangereden? Ja, ze hebben ze allemaal door de lucht zien vliegen. Wat heeft u ervan meegekregen? Nou, heel veel ambulance, mensen op de grond, huilende moeders. Vreselijk. Het zal je kind zijn. Verschrikkelijk. Ja, de bestuurder van de bestelbus werd even later gearresteerd. Het is nog niet duidelijk of hij bijvoorbeeld onder invloed was van alcohol of drugs. De reizigers hebben dit jaar 40.000 dingen achtergelaten in de trein of op het station. En dat is iets meer dan vorig jaar, toen het om 30.000 voorwerpen ging. Het AD schrijft daarover. En we herinneren ons natuurlijk nog wel het formatiedocument dat ChristenUnie-leider Segers liet liggen. Maar fijn dat hij niet de enige is, dat weet ik nu zeker. Hij heeft nog een hele hoop 10.000 anderen die dus ook wel eens wat laten liggen. Jij ook wel eens? Ja, heel vroeg. Toen ik ging vroeger natuurlijk al met de trein naar middelbare school. En dan dan ben je soms met andere dingen bezig. Maar inmiddels let ik wat beter op mijn spullen dan vroeger. Geen document of echt dingen van belangrijke waarde. Belangrijke dingen, nee. Het zijn altijd van die dingen die kun je wel opnieuw kopen. Maar goed, het is altijd zonde. Maar in de meeste gevallen lieten reizigers hun sleutels, mobiele telefoons. Ja, dat is ook onhandig. Ja. Tassen, brillen of earpods liggen. En ook werden er 120 knuffels gevonden. En de NS is nu op social media op zoek naar de eigenaren van bijvoorbeeld Izzy de ijsbeer en Churendi de cheetah. Nou, misschien moeten ze zo'n wat ze ook voor versierpogingen hebben, toch? Hebben ze hartkloppingen, geloof ik, dat je kunt zien. Nou, misschien dat ook met verloren voorwerpen. Dat ze dat op die manier de eigenaar weer kunnen vinden. Izzy de ijsbeer wordt gezocht. Ja. Verkeersinformatie voor het eerst vanochtend. Dennis Mooi bij de ANWB. Eerste files. Ja, de eerste op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Er is namelijk een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven staat 7 kilometer. Vertraging op dit moment is zo'n 25 minuten. We gaan het zo hebben over honden en dan vooral rond Oud en Nieuw. Want veel honden hebben daar toch flink last van. Eerste Lida Adams met Window of Hope. In the darkness of your private room, you've been kicking at the scandals of the moon. You're huddling up the sorrow like it's your best friend. Thinking it's an inescapable end. Over. Aan 1993, Window of Hope was dat van Lita Adams. In de aanloop naar Oud en Nieuw hoor je nu al geregeld vuurwerk knallen. Veel honden kunnen er niet goed tegen. Ze krijgen er stress van. De Koninklijke Hondenbescherming pleit daarom voor strengere maatregelen voor het afsteken van vuurwerk en dient daar vandaag een petitie over in bij de Tweede Kamer. Daphne van Essen-Groenendijk is directeur van de Hondenbescherming. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er is natuurlijk eigenlijk al een vuurwerkverbod. Ja, dat klopt. Dat is er gewoon. Dus het is gewoon verboden om vuurwerk af te steken. Maar ik weet niet hoe het met u is. Maar ik hoor eigenlijk elke dag op dit moment vuurwerk knallen. En we horen dat eigenlijk vanuit het hele land, die klachten. Dus dat verbod, ja, want dat is er eigenlijk normaal gesproken sowieso al in deze tijd van het jaar. En dan komt daarbij dat het met Oud en Nieuw ook niet mag. Of het meeste niet. Wat kun je dan doen? Wat voor strengere maatregelen zou je dan willen hebben? Nou ja, wij willen gewoon dat er strenger gehandhaafd wordt. Want het is dus verboden om buiten Oud en Nieuw normaal, zeg maar, vuurwerk af te steken. Dit jaar hebben we dan ook nog eens een vuurwerkverbod. Maar het wordt te pas en te onpas eigenlijk afgestoken. En wij zouden heel graag willen dat de handhavers, als het ware, gewoon optreden. En op dit moment kunnen ze dat alleen bij een heterdaadje, zoals dat heet. Dus mensen kunnen alleen betrapt worden als ze vuurwerk hebben afgestoken. Nou, dan moet het wel heel toevallig zijn, wilde net een politieauto langskomen of een boa. Mm-hmm. Dus dat is ontzettend lastig om dat te handhaven. Maar ja, zolang dat niet gebeurt, gaat het gewoon door. Dus zouden wij heel graag zien dat er bijvoorbeeld regels worden aangescherpt door bijvoorbeeld ook te kunnen fouilleren. Dus dat mensen preventief gefouilleerd kunnen worden om te kijken of ze vuurwerk bij zich dragen. Want ook dat is verboden. Dus dat zijn regels die we heel graag willen voorstellen aan de Tweede Kamer. Het verbod zouden we heel graag permanent willen hebben. Nogmaals, omdat de honden ontzettend veel stress hebben van vuurwerk. En er ook heel veel ongelukken gebeuren momenteel. Maar het liefst willen we ook gewoon dat de periode rondom de jaarwisseling, hè, mocht het geen vuurwerkverbod zijn, dat daar echt een einde aan komt. Want er zijn 8 maanden dat honden gewoon totaal trillerig thuis in een hoekje zitten. En dat is niet de bedoeling. We horen natuurlijk wel vaak dat zowel de politie als de BOA's het heel druk hebben. En zeker gaan fouilleren. Dat is natuurlijk helemaal, voor zover dat al, want dat ligt ook al gevoelig. Dat is nogal wat als ze dat ook nog erbij moeten doen. Dat is inderdaad behoorlijk wat. Dus dat begrijpen we ook heel goed. Want het is een ontzettend lastige periode ook voor de handhavers. Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat straffen bijvoorbeeld wat omhoog geschroefd worden. In Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld zijn de straffen aanzienlijk. Dus als er vuurwerk in de buurt van honden wordt afgestoken, dan hoeft dat niet op heterdaad te zijn. Maar dan kan je gewoon op die manier bewijs bij elkaar krijgen om dan toch mensen een forse boete of zelfs een half jaar zelfstraf te geven. Nou ja, en dat zijn dreigementen die natuurlijk ook mensen afschrikken om überhaupt vuurwerk nog af te steken in de buurt van honden. U heeft zelf denk ik een hond. Hoe reageert die op vuurwerk? Ja, ik heb een jonge hond van 2 jaar. Die is nog niet bang, maar het is wel een ras dat extra gevoelig is. Dus, Hoe komt dat ze juist op oudere leeftijd dan eerder bang worden? Je zou denken, jong, dan is het helemaal onbekend. Ja, dat klopt. Maar op de een of andere manier is het ook jong, avontuurlijk wellicht. En zijn ze ook gewoon, is alles interessant en leuk. Dus dat is nog helemaal opbouwen. Je bent dan misschien ook wat extra alerter. Dus ook met trainingen om dat alvast voor te bereiden. En als ze wat ouder worden, dat hebben wij zelf ook. Angsten ontwikkelen ook zich vaak op wat oudere leeftijd. Trauma's blijven wat langer. Dus een oudere hond en ook een ouder persoon, zeg maar, die zijn gewoon wat lastiger om van trauma's af te helpen. Dus als ze eenmaal gechoqueerd zijn geraakt, dan duurt het gewoon even voordat ze daar weer overheen zijn. En sommigen komen daar gewoon niet meer overheen. Ze zijn gewoon minder, net als kinderen, wat minder, weerbaar. Ja. En gaat u zelf naar zo'n vuurwerkvrije zone dan met Oud en Nieuw? Ook al mag er niet veel afgestoken worden, maar dat gaat natuurlijk wel gebeuren. Nou, meestal inderdaad gaan wij, net als heel veel hondenbezitters, ontvluchten wij het vuurwerk. En zorgen wij dat we ergens in een gebied zijn waar geen vuurwerk wordt afgestoken. Ook gewoon voor het zekere, om het zekere voor het onzekere te nemen. Want je wil gewoon geen getraumatiseerde hond hebben thuis. Snap ik. Dank u wel, Daphne van Essen-Groenendijk.

Aanleiding is de manier waarop Mercedes-teambaas Wolff zich zondag bemoeide met beslissingen van wedstrijdleider Michael Masi. De FIA noemt dat niet normaal en niet acceptabel en zegt dat, het bij Masi tot onnodige stress leidde. En mogelijk mag er straks iemand anders namens de teams contact hebben met de wedstrijdleiding. Het weer, het wordt een overwegend grijze dag. In het zuiden en zuidoosten is het eerst nog een tijd druilerig. In het noordwesten kan later de zon nog doorbreken. Het wordt een graad of 10. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Er staan nu 8 files. Het zijn voornamelijk korte files. Een uitzondering is te vinden in Oost-Brabant. Want op de A50 vanuit Arnhem naar Eindhoven heb je nu 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Tussen de knooppunten Ewijk en Paalgraven staat 10 kilometer file. Op de A28 van Groningen naar Zwolle begint het nu vast te lopen. Tussen Zuidwolde en de Wijk staat 3 kilometer. Vertraging is een minuut of 10. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee heb je 5 minuten vertraging voor knooppunt Hooipolder. Leef de leven. Leef met wat je hebt. Waar je ook bent. Leef met je onzekerheden. Leef naar je doelen toe. En maak fouten. Leef klein of groot. En kies voor een zorgverzekeraar die weet hoe jij de leven leeft. Dat is Anderzorg. Zorg voor de leven al vanaf €114 per maand. Stap nu over op anderzorg.nl. De zomersensatie van Tate in Londen is nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Paula Rego. Haar werk is uitdagend en magisch. Feminisme, macht en seksualiteit lopen als een rode draad door haar oeuvre. Bezoek haar eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. ANWB, hoe verkoop ik snel mijn auto? Nou, met de ANWB Verkoopservice. Want dan is het klik, klik en klaar. Je maakt foto's van je auto, vult online het verkoopformulier in en krijgt de volgende werkdag een gegarandeerd bod. Geheel vrijblijvend. Ga naar anwb.nl/autoverkopen. Mag je nog een nieuwe bril uitzoeken van je zorgverzekeraar? Kom dan snel langs bij Pearl en krijg tot €100 extra korting bovenop de vergoeding van je zorgverzekering. Check je voordeel en bekijk de voorwaarden op pearl.nl. Oh, en als je een bril koopt, regelen wij direct de declaratie. In december staat Mezzo, de televisiezender voor klassieke muziek, jazz en ballet, in het teken van dans. Zo ziet u het Zwanenmeer, The Sleeping Beauty en andere balletmeesterwerken van Tchaikovsky, Stravinsky en Prokofjev uitgevoerd door toonaangevende balletgezelschappen. De muziekzender Mezzo is van 10 december tot 3 januari gratis beschikbaar voor alle interactieve klanten van Ziggo op kanaal 612. Deze kerst wordt goud met het heerlijke kerstassortiment van Jumbo. En ook nog eens extra goedkoop. Hallo luxe gourmet minis, 4 plus 2 gratis. En lekkere borrelhapjes, zoals kerstboompastijtjes en mini-pizza's. Kies een mix, tweede halve prijs. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Het NOS Radio 1 Journaal. Het is 6 minuten over 7. Na 9 maanden, 271 dagen was het gisteravond zover. De formerende partijen zijn eruit. Ja, we zijn als onderhandelaars zijn we tot een akkoord gekomen. Maar uiteraard onder de fracties en debat in de Kamer. En, dus het is nog niet klaar. Ik denk dat het goed akkoord ligt. Maar weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in praktijk brengen waar het van zou moeten komen. Vanuit D66 als partijleider zeg ik, hebben wij gezegd met de fractie, we doen het goed of we doen het niet. Met plezier en met hoop leg ik dit onderhandelingsakkoord voor aan de fractie morgen. En ik kijk uit naar hun reactie. Het heeft natuurlijk lang geduurd. Had af en toe ook wel iets van een tangverlossing. Ik ben er tevreden over, maar ik vind het natuurlijk belangrijk dat we daar eerst echt het gesprek over hebben met de CDA-fractie. Kunt dat gaan we morgen doen? Een tipje van de sluier oplichten over het motto? Nee, helaas. Aantal pagina's? Tot morgen. Ik heb vooral nu een groot gevoel van verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet. Denk je nog wel eens terug aan die stille zaterdag waarop u zei, ik ga niet in Rutte 4 zitten? Ja, dat denk ik nog wel eens aan terug, ja. En wat zegt u dan nu? En dan denk ik, daar had ik langer en beter over na moeten denken. Vorig werd de medisch-ethische paragraaf als misschien wel de lastigste hobbel gezien. Ja. Was dat ook zo in de praktijk? Ja, dat was dus ook echt. We hebben een paar hele intensieve debatten gehad. Maar ook wel mooi, dat je echt kunt zien waar het hart van de ander klopt. Dat je kunt vertellen waar je eigen hart klopt. En soms is dat heel verschillend. We zijn er samen uitgekomen in een akkoord. En wat daar precies in staat, dat kunnen jullie als goed is woensdag lezen. Contact nu met politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Het was gisteren geen verrassing meer, hè? Nee, inderdaad. We hoorden vorige week al wel dat het nu zou gebeuren. Dat er maandag nog één dag onderhandeld zou gaan worden. En gisteravond rond 19:30 kwam daar dan het verlossende sms'je. Er is een onderhandelaarsakkoord. Dat gebeurde overigens na een laatste diner dat ze nog hadden laten aanrukken. En als je benieuwd bent wat daar op het menu stond... ze hebben nog sucade, zalmspruitjes en witlof gegeten. Ja. Met als toetje aardbeien met room. Wat hebben ze gisteren gedaan? Dan echt de laatste hand aan de tekst van dat akkoord gelegd. Zo'n 50 bladzijden is het geworden. En we hoorden ook dat de titel van het coalitieakkoord... dat die gisteravond nog bedacht is. Maar dat gaan we ook nog horen. De formatie zelf, de langste dus ooit... Wat maakte dat het zo lang duurde? Ja, daarvoor moeten we eigenlijk echt terug naar één week na de verkiezingen. Toen ze net begonnen eigenlijk met een soort begin van de formatie, van de informatie. Verkenner Ollongren liep toen met een notitie onder haar arm... waarop stond Pieter Omtzigt, functie elders. Dat werd gefotografeerd. En toen later bleek dat VVD-leider Rutte dit had gezegd. Ontstond er een vertrouwenscrisis rond zijn persoon. Veel partijen die verloren vertrouwen in hem... Onder meer ook de ChristenUnie, die we net ook hoorden... die wilde niet meer met Rutte samenwerken, zeiden ze in april. Ja, en daarna volgden eigenlijk maanden waarin partijen blokkades opwierpen... tegen andere partijen, VVD en CDA, wilden niet met linkse partijen. D66 dus niet met de ChristenUnie. Nou, en dat rommelde eigenlijk door tot september, tot een half jaar na de verkiezingen. En toen besloot Kaag toch met de ChristenUnie in zee te gaan. En toen is eigenlijk die formatie pas echt begonnen, eind september. En toen heeft het nog maar 2,5 maand geduurd. Ze wilden het gisteren niet over de inhoud hebben, maar wat is er al wel uitgelekt? Ja, wat we weten is dat ze vooral heel veel geld gaan uitgeven. Investeren wordt wel echt het toverwoord van dit kabinet. Herstelbeleid misschien ook wel. En dat komt mede omdat geld lenen nu heel goedkoop is. En daarom willen ze vooral heel veel eenmalig geld gaan uitgeven. Dus niet jaarlijks terugkomend, maar eenmalig miljarden lenen, dat in een fonds stoppen. En dat investeren in de grote onderwerpen, zoals klimaatbeleid. Daar gaan miljarden naartoe. Ook de woningbouw en de aanpak van de stikstofcrisis. Het uitkopen van boeren. En verder weten we dat er investeringen komen om de ongelijkheid aan te pakken. Grotendeels gratis kinderopvang, vooral voor de lagere inkomens. De verandering van het leenstelsel voor studenten. Er komt weer een soort van basisbeurs. En extra investeringen in het onderwijs om ook de salarissen van leraren gelijk te trekken tussen basisschool en voortgezet onderwijs. Er zit nu een verschil in. Die moeten gelijk inkomen gaan krijgen. Ook om dat aantrekkelijker te maken om in dat basisonderwijs te gaan werken. En op termijn komt er een invoering van rekeningrijden. En dan weten we ook het een en ander over hoe dat kabinet eruit gaat zien. Het aantal bewindslieden. Dat gaat om 30 mensen, 20 ministers en 10 staatssecretarissen. Dat zijn er 6 meer dan nu. En dat de helft van dat team vrouw is. Er is nu, we hoorden het Kaag zeggen, een onderhandelingsakkoord of een onderhandelaarsakkoord. Wanneer is er dan officieel een coalitieakkoord? Ja, dat is als die fracties hebben ingestemd, de coalitiefracties, dan is het een coalitieakkoord. En dat gaat vandaag gebeuren. Ze zitten vandaag op geheime locaties bij elkaar, de 4 partijen, ergens in Den Haag. Dan moet je denken aan hotels in verenigingsgebouwen waar wij niet weten waar ze zijn. Daar gaan ze vandaag bij elkaar zitten en zoek, die stukken toch? Lezen. Ja. Wat zeg je? Wel weer op zoek allemaal, met z'n allen. We gaan zeker op zoek naar... Ja. En ik denk ook wel dat we op een duur een seintje krijgen van daar zitten we. Maar dat we vooral niet voor de deur staan als ze aankomen. Maar ze nemen heel de dag de tijd daarvoor om die voorstellen door te nemen. Ze komen dus ook niet naar de Kamer. Misschien één van de fractie om te stemmen. En je kunt je voorstellen dat de 5 van de ChristenUnie sneller klaar zijn dan de 34 van de VVD. Nou, mocht die fractie nou wat dingen willen veranderen, dan kan dat eventueel morgen nog. Dan kan het eventueel nog één keer terug naar die formatietafel. Maar morgenmiddag moet het echt gepresenteerd gaan worden. En te lang kan het vanavond ook niet duren. Want demissionair premier Rutte moet natuurlijk naar de coronapersconferentie. Wat toch opvalt ineens, dat de scholen wellicht toch weer een week eerder dicht gaan. Dus volgende week al zou dat betekenen, voor de kerstvakantie. Ja, inderdaad, dat ligt echt weer nadrukkelijk op tafel. We hoorden gisteren dat het goed voorstelbaar is dat ze dichtgaan. En als dat dan gebeurt, dan gaat het alleen om de basisscholen. En dat betekent dat er 1 week thuisonderwijs komt. Dus niet 1 week extra vakantie, maar 1 week thuisonderwijs. Dus weer via de laptop iets van onderwijs meekrijgen. En dat heeft alles te maken met die Omicron-variant. De vele besmettingen die ook vooral in de leeftijdsgroepen van kinderen te zien zijn. Kinderen van in de basisschoolleeftijd. Daar gaat het virus nu heel erg rond. En daarom moet het mogelijk toch de scholen weer dicht. Ja, terwijl Slob juist voor het weekend zei, nou, het gaat niet gebeuren, denk ik. Nu dus weer juist wel waarschijnlijk. Algemene Onderwijsbond, in ieder geval verrast. Voorzitter Thijs Rovers vindt het zelfs ronduit frustrerend. Ik denk dat het heel veel gevraagd is voor de collega's die al 1,5 jaar de benen onder hun lijf vandaan rennen. We zijn gewend om te switchen. We doen alles voor die leerlingen. Dat willen we ook doen. Maar je moet je afvragen of het in zo'n korte tijd mogelijk is om een programma, ook in een week waarin de festiviteiten stonden gepland, om dat dan nu hals over kop weer te gaan veranderen naar online onderwijs. Ik merk in ieder geval dat er ontzettend veel moeheid is in de sector, dat er behoefte is aan rust. Ik kan me voorstellen dat dat voor ouders en leerlingen ook zo is. Wij gaan het gesprek uiteraard aan, want we kennen de officiële plannen nog niet. Maar ja, ik zou zeggen, overvraag de sector nou niet. Zorg ervoor dat er een duidelijk besluit komt. En let daar wel bij op de gezondheid van de werknemers uit die sector. Ja, de PO-raad noemt het rijkelijk laat. Voorzitter Freddy Wijma maakt zich vooral zorgen wat het doet met kinderen. Dat is echt te veel gevraagd van het onderwijs. Er moet noodopvang geregeld worden. Er moet overlegd worden met de kinderopvang. Ja, thuisonderwijs regelen, dat is al helemaal niet meer te doen. Dit is voor kinderen natuurlijk ook heel lastig om op een heel laat moment te horen dat ze toch niet meer naar school hoeven te komen. Vaak in die laatste week voor de kerstvakantie zijn kerstvieringen gepland en voorbereid. Daar zien kinderen heel erg naar uit. En het is ook heel erg belangrijk om het jaar samen af te sluiten. Zeker zo'n jaar waar veel klassen naar huis zijn gestuurd. En dan is het wel heel erg lastig dat je op het allerlaatste moment hoort dat ook dat niet doorgaat. Ja, en vrees van veel ouders is dat ze vanwege werk dan toch de kinderen ergens moeten onderbrengen. En dat zou dan weer bij opa en oma zijn. Dat heeft ook weer gevolgen, want kinderopvang zelf, brancheorganisatie, zegt als die scholen dicht moeten, dan moeten wij ook dicht. Dus de kinderopvang is geen optie dan. Afspraak is volgens hen al sinds de eerste lockdown dat de kinderopvang en onderwijs gelijk geschakeld zijn. Maar heeft de demissionair minister De Jonge daar al wat over gezegd, Ewa? Nee, daar heeft hij niks over gezegd. Het lijkt wel logisch inderdaad dat gelijkgeschakeld is. En dat dan alleen de essentiële beroepen, dat de kinderen daarvan nog naar de opvang mogen. Maar hij gaf gisteren eigenlijk alleen aan dat het kabinet deze beslissing wel op dit late tijdstip nog kan maken. Zo kort van tevoren, dinsdag. Dus 3 dagen voordat het dan ingaat. We weten inderdaad dat het ministerie van Onderwijs geen voorstander is van die week eerder sluiting. Je noemde het net al. Dus het blijft ook wel een lastig besluit vandaag. Het wordt echt nog wel een dilemma om deze knoop door te hakken. Dus daar zullen ze vandaag nog wel lang de tijd voor nemen. En over die vraag of de kinderopvang ook dicht gaat, zal het vandaag ook zeker gaan. Oké, dan hoor je zeker nog. Ewout, dank je wel voor nu. Het is 7:15. Het NOS Radio 1-journaal. Wat was er gisteren op radio en tv? De PC Hoofdprijs 2022 gaat naar Arnon Grunberg. Volgens de jury heeft de schrijver met zijn oeuvre een immense bijdrage geleverd aan de Nederlandse literatuur. Grunberg was bescheiden trots, vertelde hij in Met het oog op morgen. Het eerste wat ik dacht is inderdaad van God, wat zou mijn moeder, maar ook mijn vader trots zijn geweest. En op een bepaalde manier vond ik de trots van mijn ouders draaglijker of toepasselijker dan zelf een gevoel van trots te hebben. Want ik merk nu toch dat het heel diep in mij is gaan zitten. Dat het niet heel betamelijk is om echt trots op jezelf te zijn. Dat bijna een ondeugd is. Ik vind dat je met lof moet je altijd, dat is fijn. Ja. Maar ja, je moet niet opeens gaan denken dat je samenvalt met de lof. De jury roemt Grunberg om zijn maatschappelijke betrokkenheid in zijn werk. Is de taak ook van een schrijver, zei Grunberg. Omdat ik vind dat ik in een wereld leef die mij fascineert en dat ik ook delen van die wereld wil leren kennen ten behoeve van de roman, die ik zelf anders niet zou leren kennen. Dus dat het ook mijn taak is om naar bepaalde plekken te gaan, of naar Afghanistan is, of Irak, of een psychiatrische instelling in België. Het zijn wezenlijke aspecten van de samenleving die ik eigenlijk alleen maar van ontzettend afstand ken, zoals veel mensen. En ik heb de mogelijkheid die beter te leren kennen, en ik vind dat mijn taak. En het is ook iets wat mij, hoe raar dat ook mag klinken, gelukkig maakt. Omdat je juist op die embedded projecten eigenlijk vergeet dat je zelf bestaat. Yvette van Boven bezoekt in de streken van boven de uithoeken van Nederland, dit keer Waterland. Het land is niet zomaar ontstaan, het heeft te maken gehad met veel overstromingen. Zoveel zelfs dat ze malaria-muggen hadden in het gebied. Daar staat een walnotenboom. Vroeger hadden alle boerderijen in Waterland een eigen walnotenboom. En waarom? Omdat het hier zo drassig was dat er zelfs malaria-muggen voorkwamen in dit gebied. En die walnotenboom, die helpen daartegen. Die geur, daar kunnen die malaria-muggen niet tegen. Dus het is helemaal een natuurlijke bescherming. Maar tijdens die enorme overstroming van 1916 is er zoveel zout water hier over dit gebied gekomen. En die walnotenbomen kunnen daar helemaal niet tegen. Die zijn eigenlijk allemaal dood gegaan. En in Monnikendam staat nog één rokerij waar vissen gedroogd en verwerkt worden. Visserijkenner Martin Visser vertelde aan Yvette waarom daar zo deze industrie is ontstaan. Eigenlijk 1446 begon het eigenlijk al een beetje. Toen had hertog Philips de Goede van Burgondië, die had een handvest uitgereikt. Die had gezegd, ook binnen die Zuiderzee zijn maar een stuk of 4-5 plaatsen waar de vis aan land gebracht mag worden. Dat had natuurlijk belastingtechnische reden, want hij wilde natuurlijk inkomsten hebben. Ja, ja. En Monnikendam werd aangewezen als de plek in het zuidelijk deel. Dus al die vissers van Marken, Volendam, Bunschoten, Spakenburg, Burgerdam, die moesten hun vis aan de wal aanleveren in Monnikendam. Dus die Monnikendam kreeg de verwerking van de vis. En dat was gisteravond te zien en te horen op radio en tv. Kirsten, de buitenlandse media, wat melden die? China heeft voor het eerst melding gemaakt van een Omicron-geval. Dat meldt onder meer CNN. De besmetting met de nieuwe variant werd gevonden in de noordelijke stad Tianjin bij iemand die afgelopen donderdag uit een ander land terugkeerde naar China. Die had toen nog geen symptomen. De patiënt zit in quarantaine en wordt behandeld in een ziekenhuis. In China maken ze zich zorgen over de opkomst van de nieuwe variant. Zeker met het oog op de Olympische Winterspelen die begin volgend jaar in het land worden gehouden. Noorwegen neemt extra maatregelen tegen de opkomst van de Omicron-variant van het coronavirus. Cafés, restaurants en hotels mogen de komende 4 weken geen alcohol serveren. Dat melden Noorse media. Premier Støre sprak gisteren op een persconferentie van een ernstige situatie. Vanaf morgen gelden er ook strengere regels voor evenementen en moeten mensen weer thuiswerken als dat kan. Het Noorse RIVM is bang dat de Omicron-variant nog deze maand tot een golf aan ziekenhuisopnames kan leiden. Sommige neussprays tegen astma en andere luchtwegallergieën helpen mogelijk ook tegen zware COVID. Onderzoekers van het Universitair Ziekenhuis in Leuven hebben dat ontdekt. Er zit een bestanddeel in de sprays die zorgt dat het virus minder goed het lichaam kan binnendringen. Volgens deze arts kan het ook nuttig zijn voor mensen zonder astma, is te horen bij VTM Nieuws. Maar deze spray voorkomt niet dat het virus in de neus belandt. Deze spray voorkomt enkel dat men ziek wordt of dat men eigenlijk een ernstige ziekte zou gaan ontwikkelen wanneer men SARS-CoV-virus in de neus heeft gekregen. Het middel is niet duur. Het kost tussen de 5 en 10 euro in België. Je hebt daar nog wel een doktersvoorschrift voor nodig. De wetenschappers maken zich grote zorgen over veranderingen aan een van de grootste gletsjers in Antarctica. De BBC schrijft daarover. Het gaat om een drijvend stuk ijs bij de Thwaites Gletsjer die de komende jaren kan afbrokkelen. Wetenschappers maken zich sowieso zorgen over de hoeveelheid ijs van de gletsjer die smelt. Want nu al komen er elk jaar miljarden tonnen aan ijs in de oceaan terecht. De angst is dat door de opwarming van de aarde in de komende 5 tot 10 jaar snel meer ijs van de gletsjer zal smelten, waardoor uiteindelijk de zeespiegel zal stijgen. Verkeersinformatie bij de ANWB, Dennis Mooij. Meeste vertraging, veruit de meeste vertraging, heb je op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Er staan trouwens 9 files. Nou, de uitzondering op alles is dus de A50. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraaf heb je 3 kwartier vertraging door een ongeluk met een vrachtwagen. Omrijden kan je over de A15 en de A2. We gaan naar Tom van het Hek. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. Met jou wil ik het hebben over de handbalsters gisteravond. Jarenlang ja, toch heel goed. Veel gewonnen en dan nu uitgeschakeld al op het WK. 34-37 tegen Noorwegen. Dat is dan niet helemaal een schande volgens mij, want die zijn ook best sterk. Maar als je dan weer zo goed begint, dus we stonden zelfs 6 punten voor. Ja. Ja, 12-6 was de grootste voorsprong. Nederland vloog uit de startblokken. Noorwegen is inderdaad de nummer 1 van de wereldranglijst. Het was op voorhand wel duidelijk dat het een lastige wedstrijd zou worden. Nederland moest gelijk spelen door de voorgaande resultaten. Heeft heel lang in die wedstrijd gehangen. Het was een wedstrijd op echt het allerhoogste niveau. Nederland speelde ook een heel hoog niveau. 34 goals maken tegen Noorwegen is gewoon heel erg goed. Maar ja, 37 tegen, dat zijn er dan 3 te veel, om het maar simpel te zeggen. En het is geen schande dat ze deze wedstrijd verloren hebben, absoluut. absoluut niet. Ze konden wat dat betreft ook met opgeheven hoofd. En ja, ze komen nog net vermoeidheid, zeiden ze zelf wel. Dat ze heel veel hadden moeten geven in de eerdere wedstrijden. Mm. En toch ook wel een paar enorme kansen nog gemist. Veel nieuwe jonge speelsters erin. Dus er waren ook wel aanknopingspunten. Maar goed, wel de wereldtitel die ze verdedigden is nu definitief verloren. Dat is op zich geen verrassing hoor, gezien de voorgaande jaren. Maar ja, in een relatief vroeg stadium naar huis dit toernooi, ja. Dus ja, nu dus dit, zesde op het EK, Olympische Spelen vroeg uitgeschakeld. Dan kun je zeggen, Nederland definitief geen topland meer? Nou ja, je zou ook kunnen zeggen, die wereldtitel van destijds was wel echt een uitschieter. Dat voelden ze zelf ook wel zo. Dan kom je in zo'n flow dat alles even lukt. Ook dat toernooi werden er een aantal wedstrijden verloren, overigens gewoon hoor. De handbaltop zit dicht bij elkaar. En het klinkt misschien raar als ik het zeg, maar als je het verhoudt tot de Olympische Spelen, waar het toernooi, hoe raar het klinkt, iets eenvoudiger is, omdat hier echt iedereen uit Europa mee mag doen en daar maar een aantal landen, dan vond ik het niveau eigenlijk hoger van Nederland. Nederland heeft een aantal nieuwe jonge speelsters ingebracht. Nederland heeft een aantal goede wedstrijden gespeeld. Heeft wel degelijk dingen om aan te werken. Maar ik denk juist eigenlijk dat ze door het allerdiepste dal misschien wel heen zijn. Hoe raar dat klinkt na deze vroege uitschakeling. En dat als ze deze mix van oud en jong bij elkaar kunnen houden, dat ze eigenlijk wel weer opnieuw de weg omhoog kunnen gaan beklimmen. Maar ja, die handbaltop is wel heel erg breed en zit heel dicht bij elkaar met 7-8 landen. Dus in dat opzicht is Nederland er nu net even buiten gevallen. Maar ik denk niet dat ze hoeven te wanhopen. En in dat opzicht kunnen ze toch met redelijk opgeheven hoofd naar huis komen en met perspectief naar de toekomst kijken. Is dat ook wat het verschil maakt als je ook wat meer op elkaar ingespeeld bent? Dat je, dat blijkt nu, ze hebben heel hard moeten werken. Dat je dan wat meer ook op routine wedstrijden naar je toe kunt trekken zonder dat het te veel kracht kost? Ja, nou dat klopt. Je moet eigenlijk soms ook op een iets rustiger niveau je wedstrijden kunnen winnen in zo'n toernooi. Als je voortdurend op je toppen moet lopen, wat ze ook tegen Roemenië en Zweden hebben moeten doen, dan krijg je ergens een soort rekening gepresenteerd. En er zijn ook wedstrijden dat het gewoon niet lukt om dat allerhoogste niveau te halen. Gisteren lukte dat overigens eigenlijk wel. Maar vermoeidheid in zo'n toernooi om de dag een wedstrijd spelen, dat wordt een factor. En als je heel hard moet werken, krijg je daar aan het eind van het toernooi altijd wat meer de rekening van gepresenteerd. Dat is absoluut waar. Tot slot, de 100 Amerikaanse turnsters die zijn misbruikt door de teamarts Larry Nassar. Zij hebben een miljoenenschikking getroffen met de Amerikaanse Turnbond en het Amerikaanse Olympisch Comité. $380 miljoen. Kunnen die Turnbond en dat Olympisch Comité van Amerika dat eigenlijk betalen? Ja, dat was ook de eerste vraag die bij mij opkwam. Dus daar ben ik een beetje ingedoken. Oh, nou, die Turnbond is in 2018 heeft hij zichzelf failliet laten verklaren. Het zijn de verzekeraars die nu deze enorme som betalen. Het is ook wel een stelselmatig seksueel misbruik, hè, van vrouwen, veelal minderjarig. Het is een afschuwelijk schandaal. Ja. Nou goed, dat wordt betaald. En één goed ding daarbij nog. In de doorstart van de bond krijgen deze vrouwen een afvaardiging in het nieuwe bestuur. Dus dat is een ander deel wat erbij komt. Maar de 380 miljoen wordt ook opgehoest. Tom, dank je wel. Reageren, als u dat wil, dat kan via de Radio 1-app. Spreek dan een boodschap in of laat een bericht achter. Of het kan via Twitter. En zorg dan voor de hashtag R1JN. Nu Elvis Presley. Every time you kiss me, I'm still not certain that you love me. Every time you hold me, I'm still not certain that you care. Oh, you keep on saying you really, really, really love me. Do you speak the same words to someone else when I'm not there? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Every time you call me and tell me we should meet tomorrow, I can't help but think that you're meeting someone else tonight. Why should our romance just keep on causing me such sorrow? Why am I so doubtful whenever you are out of sight? Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Darling, if you loved me, I beg you, wait a little longer. Wait until I drive on hope and pray that our love will keep on growing stronger. Maybe I'm suspicious, cause true love is so hard to find. Suspicion torments my heart. Suspicion keeps us apart. Suspicion, why talk to me? Met een kinderboek geef je een avontuur cadeau. Pippi Langkous, Dolfje Weerwolfje, De Gorgels, Dogman en nog veel meer. Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Hoezo gasloos verwarmen nieuw? Bij Niebe, de marktleider in warmtepompen, halen we al bijna 40 jaar de warmte uit onze natuur. Het meest complete aanbod vind je natuurlijk bij Niebe. Kijk wat jij kunt besparen met een warmtepomp op kiesjewarmte.nl. Niebe. Duurzaam warmtecomfort uit Zweden. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. Maak kennis met de nieuwe Volvo C40 Recharge. En ervaar de kracht en souplesse van 100% elektrisch rijden en een 100% ledervrij interieur vol slimme voorzieningen zoals Google Services. Zo ziet de toekomst eruit. De Volvo C40 Recharge. Ontdek hem op volvocars.nl. Bij Lightbit koop je veilig en simpel bitcoin via onze app of website. Ons team helpt je graag met de eerste stappen in de cryptowereld. We zijn niet voor niets al 2 jaar op rij verkozen tot beste cryptobroker. Lightbit, waar handelen in crypto veilig, simpel en persoonlijk is. Ervaar de nieuwe Volvo C40 Recharge. Nu bij de Volvo dealer. In een gloednieuwe serie De Streken van Van Boven ga ik vanavond weer op pad en ontdek ik de Groninger Waddenkust. Ik pluk met een grote chef een mand vol gratis groene heerlijkheden op het wad. Ik duik de Indonesische keuken in en ik bak krentenbollen in een circuswagen in Pieterburen. Vanavond om 7:30 bij Avrotros NPO 2. NPO Radio 1. Het is bijna 7:30. Nieuws, Kirsten. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven negatief heeft beïnvloed. Dat meldt het CBS op basis van een steekproef. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 misten activiteiten zoals festivals en thuis afspreken met vrienden of familie. Ze ervaren ook meer stress. Daartegenover staat dat ruim 4 op de 10 jongeren corona niet alleen negatief vinden. Ze hadden daardoor ook meer tijd voor zichzelf en hadden minder verplichtingen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. En als ze daarmee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Gisteravond maakten de 4 partijleiders bekend dat ze eruit zijn. De Amerikaanse parlementscommissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt, wil dat Mark Meadows wordt vervolgd. Hij was de laatste stafchef van oud-president Trump en weigert over de Capitoolbestorming te getuigen. Volgens de onderzoekscommissie maakt Meadows zich daarmee schuldig aan minachting van het congres, wat strafbaar is. De schrijver Arnon Grunberg krijgt de PC-hoofdprijs. In Met het oog op morgen noemde hij de oeuvreprijs qua eer en inzet de mooiste die je als auteur kunt winnen. De jury roemt zijn nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid en stijl. Op Ameland is gistermiddag een dode maanvis aangespoeld. Het gaat om een van de grootste die ooit in Nederland is gevonden. De vis was 2 meter lang en 1,80 meter hoog. Het dier wordt naar Naturalis in Leiden gebracht voor onderzoek. Dan het weer, Marco Verhoef. Gisteren een droge dag, of wat wordt het vandaag? Ja, op de meeste plaatsen is het ook wel droog of vrijwel droog. Maar hier en daar valt toch wat lichte motregen. Dat zien we op dit moment vooral in het noorden van het land. Maar in de loop van de dag kan dat op meer plaatsen gebeuren. Uiteindelijk geven de regenmeters vrijwel niets aan vanavond. Maar af en toe dus wel wat gespetter wat je voelt als je buiten bent. Het is zacht, nu al. En vanmiddag wordt het 8 tot 10 graden. En daarbij waait een overwegend matige wind uit het westen tot zuidwesten. En de dagen daarna, wat verwacht je dan? Ja, voorlopig blijft het erg zacht. En dat betekent dat we sowieso geen vorst hoeven te verwachten in de nacht. Morgen overdag temperaturen vaak in de dubbele cijfers. 10 graden op de thermometers. Donderdag een graad of 9. De nacht naar donderdag is wel iets minder zacht. Want dan kan het plaatselijk afkoelen tot 5 graden. En dan kan er ook wat nevel of mist ontstaan. En die zou donderdag overdag wat hardnekkig kunnen zijn in het zuidoosten van het land. Ja, ook de dagen daarna misschien wel ietsjes lagere temperaturen. Maar voorlopig zeker niet spectaculair. In het algemeen weinig of geen neerslag. En in het algemeen ook vrij veel bewolking. Ja, weinig neerslag is altijd fijn. Marco, dankjewel. Ik spreek je over een uur. Dan naar Dennis Mooij bij de ANWB. 18 files staan er nu. De ochtendspits verloopt niet al te druk. Een paar ongelukken zorgen wel voor extra vertraging. Maar ook een auto met pech op de A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Rijswijk en de Keteltunnel heb je daardoor een kwartier extra nodig. Op de A28 Groningen-Zwolle ook een kwartier vertraging tussen Hogeveen en De Wijk. Hier is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Ongeluk met een vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Eindhoven zorgt voor een half uur vertraging tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven. Omrijden kan je via Tiel en Zaltbommel over de A15 en de A2. En op de A58 Eindhoven-Tilburg is ook zojuist een ongeluk gebeurd. Tussen Best en Moergestel is het oponthoud een half uur. De linkerrijstrook is dicht. Bruin. Nee, grijs. Ja, grijs. Of wacht, misschien toch bruin. Ja hoor, zeker weten. Bruin. Of toch grijs. Waarom kiezen? Neem ze allebei. Nu bij Specsavers. De tweede bril gratis. Bij alle brillen. Kom nu naar Specsavers en profiteer voor 31 december. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen. Maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuurfonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation. PwC. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad, al meer dan 200.000 lezers. Kerst, de gezelligste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Ze voelen zich nergens gewenst of geliefd. En juist deze maand doet dat extra pijn. Misschien kunnen we niet alle problemen oplossen, maar laten we samen zorgen dat ze er niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke kerstbox op hetvergetenkind.nl. 4 minuten over 7:30 op het Spaanse eiland La Palma blijft hij maar rommelen en spuwen. Bijna 3 maanden geleden barstte de vulkaan daar uit en hij is nog steeds actief. Lavastromen, chemische wolken en zorgen voor veel problemen voor de bewoners ook van het eiland. Onderzoeksjournalist en aardwetenschapper Sam Gerrits, goedemorgen. Goedemorgen. U volgt de vulkaan elke dag. Hoe actief is hij op dit moment? Behoorlijk actief. Gisteren werden de mensen gesommeerd om vooral binnen te blijven vanwege giftige dampen. Dat is al een tijdje niet meer voorgekomen. En die giftige dampen, waar bestaan die dan uit? Die bestaan vooral uit zwavel en fluorgas en die komen mee met stoom dat uit de vulkaanmond komt. En dan kun je beter, ja, als je binnen zit je dan veilig, maar buiten kan dat nare gevolgen hebben? Ja, dat slaat op je longen en dat heeft blijvende gevolgen voor je gezondheid als je niet uitkijkt. Hoe komt het dat u zo goed weet wat er gebeurt? Want normaal gesproken ga je ook als wetenschapper of onderzoeker of journalist daar naartoe. Dat is nu ook een stuk lastiger natuurlijk. Hoe volgt u het dan? Dat klopt. Het komt omdat dit, denk ik, de meest best gedocumenteerde uitbarsting ooit is. Sinds 2015 ongeveer heeft iedereen een mobiel telefoontje. En dit is een uitbarsting in Europa en min of meer in de bebouwde kom. Er zijn heel veel mensen die vakantiehuisje hebben op La Palma, dus iedereen volgt dit. En die dronebeelden, dat is ook natuurlijk, vroeger kon je daar moeilijk boven hangen, nu kun je heel dichtbij komen. Exact. Ik heb daar inderdaad ook al een paar artikeltjes over geschreven. Dankzij drones kunnen we in de krater kijken tegenwoordig. Dat zou dodelijk zijn voor een mens, maar een drone kan echt overal bij. Wat voor dingen heeft u ontdekt ook op die manier? Bent u verrast door bepaalde dingen sinds deze uitbarsting? Ja, het meest verrassende van deze uitbarsting is de rol van water. Het staat nog niet in de boekjes en de wetenschappers zijn er nog niet uit. Maar ik durf wel te zeggen dat sinds 17 november... wordt deze uitbarsting gedreven door interactie van water en magma. Het is vrij ongelooflijk. Want hoe werkt dat dan? Hoe zit dat? Stoom heeft 1700 keer het volume van water. Dus als je dat bij magma gooit, dan zet dat uit. En onder de grond kan dat nergens heen eigenlijk. En dan krijg je een enorme uitbarsting van magma geweld onder de grond. Dat zie je ook op de aardbevingsstatistiekjes. Er zijn echt belachelijke pieken van magma-activiteit die ik alleen maar kan verklaren door interactie van water en magma. En komt dat door La Palma zelf? Is dat een bijzondere omstandigheid? Ja, het is vrij uniek. Ik heb dat nog nooit eerder zo gezien. Het kan natuurlijk ook komen omdat er nu zoveel en zoveel precies wordt gemeten. Maar ik denk dat deze vulkaan wat dat betreft vrij uniek is. Voor u natuurlijk ook heel interessant om te volgen. Voor de bewoners is het natuurlijk een ramp. Dan weer naar binnen, het toerisme. Is iets te zeggen over hoe lang dit nog gaat duren? Nou, eigenlijk niet. Het is net als het weer. Het is een complex van heel veel factoren. En bij het weer kun je tenminste nog inkijken. Je kunt alle factoren bekijken, maar hier kan dat niet, omdat het zo diep onder de grond is. En dat is gewoon heel, heel naar voor deze mensen. Er zijn nu ongeveer 3000 huizen of gebouwen zijn verwoest door de lava. En je kunt eigenlijk niet zeggen van binnenkort is het voorbij en gaan we weer naar huis. Want we weten dat gewoon niet. Nee, dus zelfs zeggen over maanden of zelfs jaren, dat is niet te zeggen. Je kunt geen pijl op trekken. Geen jaren. Geen jaren, oké. Geen jaren. Je kunt er wel een paar op trekken als je gewoon kijkt naar de statistiek van hoeveel uitbarstingen zijn er nou eigenlijk geweest. Mm-hmm. Dan kun je zeggen van waarschijnlijk is het voor de lente wel voorbij. Dus wel op Lanzarote is er een uitbarsting geweest rond 1730 van 6 jaar lang. Maar daar rekenen we eigenlijk niet op. Oké. Dank voor je uitleg, onderzoeksjournalist en aardwetenschapper Sam Gerrits. Op internet een boek bestellen, make-up of een grasmaaier. Voor de meeste mensen een fluitje van een cent. Maar voor mensen met een visuele beperking ligt het natuurlijk anders. Online shoppen is voor hen zeer ingewikkeld. Verslaggever Jeroen Schutteijzer sprak onderzoeker Rian Rietveld. Ik heb een onderzoek gedaan naar de 15 grootste webwinkels van Nederland. En daar kwam uit dat er met merendeel van de websites geen bestelling kan worden gedaan door iemand die blind is of alleen een toetsenbord gebruikt. Hoe komt dat? Omdat websites niet goed gebouwd zijn. Niet gebouwd zijn met het idee dat mensen de website op een andere manier kunnen gebruiken dan alleen met een muis en ogen. Sommige mensen zijn blind. Sommige mensen moeten met spraak de website bedienen. Andere mensen kunnen alleen het toetsenbord gebruiken. Al die mensen zouden de websites ook moeten kunnen bedienen. En dat is in het overgrote geval nu niet. Bram is ervaringsdeskundige. Ja, dat is irritant. Ik ben inderdaad ervaringsdeskundige. Ik ben zelf volledig blind. Het komt echt voor dat ik soms op een website zit en ik wil iets bestellen of ik wil iets doen. En dan kom ik gewoon niet uit zonder in de onderliggende programmeercode te vroeten. En dan lukt het misschien wel als ik daar zin in heb. Als ik dat niet zou doen, dan zou ik daar niet uitkomen. Hoe zou je enorm geholpen worden? Ik zou het fijn vinden als er webwinkels zijn die zeggen, nou, hier gaan we werk van maken. En we blijven het ook doen. We gaan het niet nou één keer opruimen en dan als ik over een half jaar terugkom is het weer een drama. Want dat is natuurlijk zo mogelijk nog irritanter. Kunnen we eens naar een site gaan? Bram heeft nu de website van de HEMA voor zich. Hij is aan het navigeren door het hoofdmenu. En Bram ziet die cookiebanner helemaal niet via zijn voorleessoftware. Ik zie hem pas als ik helemaal naar het eind van deze pagina scroll. Als ik echt helemaal naar beneden scroll, krijg ik eindelijk de tekst over cookies. Word je nou geholpen door die mevrouw die van alles zegt uit dat apparaat? Die leest dus eigenlijk voor wat er allemaal staat. Je zit ook op een braille-apparaat. Dit apparaat dat geeft in braille aan wat er te zien is op het scherm. Die leest het en voor en die stuurt het in braille aan, zodat je het ook zelf in braille kunt lezen. Ik heb nog steeds mijn winkelwagen niet gevonden. Dus nee, ik vind het niet al te best. Wil je wel eens iets bestellen bij Albert Heijn of Jumbo? Ik vind online bestellen vind ik echt ideaal. Als het werkt. Als het werkt, precies. Ook daar zie je dus bij de supermarkt dat het allemaal, je komt er doorheen. En als je maar vaak genoeg bestelt, dan weet je waar de knopjes zitten. Maar het is niet heel best. Nee, Nee. Wat een strijd is dat. Ja, en het kost ook zoveel tijd en ergernis. U zegt van het is gewoon ontzettend belangrijk dat slechtzienden en blinden zelfstandig dingen kunnen bestellen. Ja, dat ze volwaardig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Het helpt ook de bedrijven zelf, want nu moet er een medewerker, Bram, door de winkel leiden. Dat kost tijd, maar als Bram dat zelf kan doen, scheelt dat ook de winkel heel veel tijd. Wat is nou de belangrijkste oorzaak van deze ellende? Willen webwinkels het niet? Kunnen ze het niet? Ik denk dat de belangrijkste oorzaak is dat de mensen die de website bouwen, de programmeurs, geen idee hebben wat toegankelijkheid inhoudt. Want u zegt dat zijn vaak jonge mensen. Ze zijn jong en gezond en alles werkt. Ze kunnen de muis gebruiken, ze kunnen hun ogen gebruiken. En ze zijn slim, ze weten hoe het web werkt. En eigenlijk het overgrote deel van de mensen die het web gebruikt, weet het allemaal niet van hoe het web werkt, hoe de ingewikkelde interfaces werken. Wat zou er moeten gebeuren? Ik denk dat de opleidingen voor webbouwers in hun pakket toegankelijkheid moeten aanbieden. Omdat er nu trotse kinderen van school komen die dus eigenlijk geen idee hebben wat webtoegankelijkheid inhoudt, die dat ook niet doorgeven aan de bedrijven. Dus er moet weer een wet komen om dit een beetje fatsoenlijk te regelen? Volgend jaar wordt er binnen de Europese Unie een richtlijn aangenomen. Die wordt in Nederland in wetgeving overgezet. En in 2025 wordt die wet ingevoerd. En dan moeten alle webwinkels toegankelijk zijn. Als je ziet hoe positief de reacties was van de webwinkels die gereageerd hebben op het onderzoek. En die nemen het allemaal erg serieus. Dus ik denk ik ben wel hoopvol voor de toekomst. Als de opleidingen in orde zijn. Maar dus onderzoekster Rian Rietveld van Level Level. Dat is een bureau dat onder meer toegankelijkheid van webshops onderzoekt. Sport, Kirsten. Ja, verrassend, beschamend en moeilijk te begrijpen. Zo omschrijft Real Madrid-directeur Emilio Butragueño het gedoe rond de loting van de 8e finales van de Champions League. Want door een blunder werd de eerste loting ongeldig verklaard gisteren en moest de UEFA de loting opnieuw doen. Real Madrid voelt zich nu benadeeld, want in eerste instantie kwam Benfica uit de koker. Maar de tweede keer werd het op papier sterkere Paris Saint-Germain geloot. En daar spelen onder andere Lionel Messi en Neymar. Benfica is nu de tegenstander van Ajax, dat in eerste instantie zou spelen tegen Internationale. Ja, dus is een stuk makkelijker, Benfica. Ja, voor Ajax is het weer beter. Ja. Voetbalster Lieke Martens heeft gisteravond de Golden Woman Award in ontvangst genomen. Martens was een paar weken geleden door de Italiaanse sportkrant Tutto Sport uitgeroepen tot beste speelster van Europa en mocht de prijs nu ophalen. Edwin van der Sar was ook aanwezig op het gala en sprak Martens toe. I think what Lieke has done for Holland, for the national team, for our club in Barcelona, winning all the trophies. So congratulations for all of you achieved already at such an age, and it's a well-deserved prize. Een verdiende prijs dus volgens Van der Sar, die zegt dat Martens een belangrijke speler is voor haar club Barcelona in het Nederlandse elftal. En vanavond wordt er gevoetbald in de tweede ronde van de KNVB-beker. De amateurs van VV Gemert hopen op een stunt. Ze spelen tegen ADO Den Haag. En ESPN ging kijken bij een training van Gemert, dat nog niet heeft verloren in de derde divisie. De Gemert-middenvelder Willem den Dekker is klaar voor 90 minuten. Al kijkt hij ook al uit naar het shirtjes wisselen. Ik weet niet hoe het met de shirts van ADO zit en of ze mogen ruilen. Maar ik heb al bij onze materiaalman geregeld dat wij ze wel mogen afgeven. Dus als er spelers van ADO zijn die hem graag willen, dan kun je hem altijd krijgen. Nee, langs de lijn en omstreken is vanavond aandacht voor alle bekerwedstrijden. En klaar voor 90 minuten als die als verlenging wordt. Dat kan gewoon met bekervoetbal of penalties. Moet hij nog langer door. Dus dan ik hoop dat hij een beetje bijgetraind. Niet dat hij dan per se gewisseld moet worden. Nee, dat klopt. En de zingende vrachtwagenchauffeur Henk Wijngaard heeft een ode gebracht aan Formule 1-coureur Max Verstappen, die afgelopen weekend wereldkampioen werd. Het Dagblad van het Noorden besteedt er aandacht aan. Wijngaard heeft zijn bekendste hit Met de vlam in de pijp gepimpt, speciaal voor Verstappen. Met de vlam in de pijp scheurt hij over het circuit. In zijn glanzende bolide, die staat vol van energie. Met de vlam in de pijp wordt hij wereldkampioen. Onze Max is niet te stoppen, daar kan niemand iets aan doen. Ja. Ja, nieuw lijflied voor het volgende seizoen. Dan zingt iedereen dit mee. Het rijmt in ieder geval beter op elkaar dan de rap van Ali B. Dat die klopt. Ik ook voorbij horen komen. Ja, dat is waar. Ik wil niet alleen mijn bewondering voor Verstappen uitspreken, maar hem ook bedanken voor de positieve manier waarop hij Nederland op de kaart heeft gezet. Dat zegt Wijngaard er nog over. Over de vlammende pijp gesproken. Dennis Mooij, hoe is het op de weg? Nou, over het algemeen valt het reuze mee met de vertragingen. Er staan 35 files, 150 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste oponthoud heb je nog steeds op de A50 Arnhem-Eindhoven... tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven. Daar ben je nu 20 minuten langer onderweg door een ongeluk. Van de serie Friends, de Rembrandts met I'll Be There For You. Vanaf vandaag wordt het Lombokbos bij Leersum opgeruimd. Het bos is al sinds de zomer dicht, omdat valwinden daar een ravage hebben aangericht. Verslaggever Roel Pauw is bij het opruimen. Roel, wat moet er nog veel opgeruimd worden daar? Ja, er moet nog ontstellend veel worden opgeruimd. Overal waar je om je heen kijkt, hier, we staan aan de rand van het bos, zie je stapels takken, omgezaagde bomen. En ik denk dat je het in de verte hoort, de machines die bezig zijn, iets van die puinhoop op te ruimen, de zagen en groot materieel. Dat je daar niet moet komen, dat lijkt me wel duidelijk, want machines zijn daar bezig met... Je hoort het kraken, het opruimen van grote takken en stammen. Iets verderop... staan dranghekken om mensen ervan te weerhouden om het bos in te gaan. Want het is nog niet veilig, Chris Hartman, u bent hier de boswachter. Ja, klopt inderdaad. Het is op een aantal plekken is echt nog te gevaarlijk om erin te gaan. Wat maakt het gevaarlijk? Een heel aantal bomen zijn, die staan nog overeind, maar die zijn ondergrond zijn niet beschadigd. Maar ook hoog, met name echt hoog in de kronen, hangt echt een hoop hout los. En we zijn nu bezig eerst de paden vrij te maken. En halverwege deze week komt er een hoogwerker bij. Die echt alle losse delen uit de bomen echt naar beneden gaat halen. Zodat we zeker weten dat er geen losse takken meer liggen, geen losse breuken meer zitten. Met name het risico van het hout is echt nog wel heel groot. Ja. Jullie zijn al een tijdje bezig, maar langzaam maar zeker naderen jullie nu het kerngebied waar die valwind het meest heeft huisgehouden. Nog even terug naar 18 juni. U was toevallig net een maandje in dienst hier in deze boswachterij. En u kreeg gelijk een mega klus om de oren. Hoe was dat toen? 18 juni? Ik werkte natuurlijk hier een paar jaar bij Stadsbosbeheer. Ik was hier in Utrecht in dienst inderdaad, vanuit Zuid-Holland. Ik ken het gebied, hier rond Leersum ken ik het gebied redelijk. Ik was overal wel een keer geweest. Die 18 juni, je weet niet wat je ziet. Oriënteren was op een aantal plekken onmogelijk. Ook voor collega's die er langer zaten. Hè, je hele wereld is veranderd. Yeah. De eerste paar dagen was het voor ons ook echt even zoeken naar aanknopingspunten om te oriënteren. En helemaal gelet op de omvang van de schade eigenlijk overal. Ja, ja. Onherkenbaar was het bos dus. Nu moet het eerst worden opgeruimd. Ooit was de verwachting uitgesproken dat rond kerst mensen weer lekker het bos in konden. Die verwachting is opgegeven. Wat wordt het nu? Nou, waar we nu mee bezig zijn is eerst het vrijmaken van de hoofdpaden. Echt de brede lanen, nee, die hebben we ook nodig om straks de vakken te kunnen opruimen. Wat wel gaat lukken is voor de kerst in ieder geval de mensen van het Leersum kunnen doorsteken naar het Leersumse veld en de achterliggende bosgebieden. Mm-hmm. En dus een aantal grote brede paden zullen vrijgegeven worden. En dat gaat met de kerst zeker lukken. Daar werken we hier met de ploeg die hier nu staat te draaien, werken we daar echt wel hard aan. Okay. En moet ook alles opgeruimd worden of kun je ook een heel deel laten liggen omdat het nou helemaal natuur is? De natuur heeft hier een flinke tik uitgedeeld. De natuur zal het ook wel voor een deel weer oplossen. De natuur lost uiteindelijk alles op. Wij hebben hier echt wel voor de vragen staan, ja, wat gaan we laten liggen, wat niet. Nou ja, met wat onderzoeksresultaten ook uit het buitenland hebben gekeken, wat is nou realistisch voor een bos wat enerzijds wel heel belangrijk is voor leersem om ook te kunnen wandelen en te kunnen verblijven. Yeah. Dus het moet weer toegankelijk worden. Dat was ons uitgangspunt. Nu laten we ongeveer een derde liggen zijn op uitgekomen. Op verschillende plekken. Dat we wel maximaal gebruik maken, ja, van de heuvelrug ook. Heeft een aantal hellingen liggen, wat schaduwwerking erop. Dus we laten een derde liggen, verdeeld over een aantal grotere vlaktes met stormhout die echt blijven liggen. En de rest zal worden opgeruimd. Mm-hmm. Zodat we wel zowel voor de recreatie als voor het natuurlijke proces wat hier op gang gaat komen, allebei in evenwicht met elkaar proberen te brengen. Ja, dus nog twee derde op te ruimen. Dat is, ik geef het je op een briefje nog een hele klus. Straks ga ik even praten met de aannemer die daar hard mee bezig is op dit moment. Oké, Roel, tot straks. We zijn het de laatste 40 jaar steeds minder ratio in onze taal gaan gebruiken, concludeerden onderzoekers van de Wageningen Universiteit na een analyse van miljoenen boeken via Google. Ze analyseerden boeken die tussen 1850 en 2019 zijn geschreven. Ingrid van Leemput, een van de onderzoekers. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Kunt u dat uitleggen, minder ratio gaan gebruiken in onze taal? Ja, nou ja, ja, we zien eigenlijk dat het gebruik van woorden gerelateerd aan rationaliteit en redeneren steeg. En dat zijn dus, ja, je kunt denken aan woorden van als analyse, conclusie. Dat soort woorden die stegen allemaal tot 1980. En vanaf 1980 zien we ineens eigenlijk een omkeer. En dan zien we veel meer woorden die gerelateerd zijn aan menselijke beleving en intuïtie. Dus dan denk je aan woorden als gevoel of geloof. En is dit allemaal dan het Engels geweest? Maar dus op die manier. En dat heeft u onderzocht via onder meer Google? Ja, het zijn Google-boeken. Dus Google heeft boeken verzameld. Mm-hmm. Dus eigenlijk zoveel mogelijk boeken verzameld vanaf 1850. En die boeken zijn dan in stukjes geknipt, in woorden geknipt. En daar kijken we naar relatieve frequentie van die woorden. En wat er gebeurt over de tijd met dat woordgebruik. En wat zegt dit dan? Deze uitkomst? Ja, dat is de vraag. De vraag ten eerste is natuurlijk of woorden in boeken daadwerkelijk taal reflecteren. Is het een soort cultuuromslag die wij zien? En we denken, we kijken echt naar de 5000 meest gebruikte woorden. Dus wij denken dat daar inderdaad wel een reflectie van taal, van cultuur is. Omdat we het ook hebben geanalyseerd in de New York Times. En we hebben ook gekeken hoe woorden corresponderen met zoektermen in Google. Dus het is niet alleen maar de boeken. Ja, en dan betekent dat we dus eigenlijk kijken naar wat gebeurt er over de tijd met ons. Hè? Met ons denken in die zin. En dat is natuurlijk wel heel frappant. Dat we in maar de laatste 40 jaar... Ja, staat er emotie tegenover? Dus minder ratio, meer emotie? Moet ik het zo zien? Ja, minder ratio, meer emotie. Ja. En we zitten natuurlijk ook een beetje in... Het is wel een trend die we herkennen, hè, met de hele opkomst van Trump, de hele populistische politici. Mm-hmm. Maar ook sociale media. Dus we zitten in een trend van steeds meer kijken naar beleving. Steeds meer op intuïtie beslissingen maken. En wat wij dus eigenlijk laten zien is dat die trend eigenlijk een stuk eerder al begonnen is dan je... Ja, misschien nu zou verwachten. Ja, dus de afgelopen jaren meer aan de oppervlakte gekomen. Maar wat u heeft onderzocht, blijkt het eigenlijk over 100 jaar of meer dan 100 jaar eigenlijk veranderd te zijn. Ja, 40 jaar eigenlijk. Want de trend omgekeerd. Hè? Dus was het eerst een toename in ratio, heel lange tijd. Hè? De hele industriële revolutie waarschijnlijk. Die tijd is allemaal een toename geweest. Tot aan zo'n 1980. En daar is echt een omslagpunt geweest. Emotie hoeft niet alleen verkeer te zijn natuurlijk. Nee, absoluut niet. Nee, dat denk ik ook niet. Ik denk ook, we zijn geen robots. En, nee. het is heel belangrijk om op intuïtie en zo beslissingen te maken. Het zou alleen wel. Het is wel belangrijk, denk ik, om een soort balans hier als maatschappij. Moet niet overhellen naar één kant. En dat is in dit geval wel het geval. Nou, dat kunnen we helemaal niet zeggen. Nee, dat kunnen we helemaal niet zeggen. Dat is speculeren. Maar wij kunnen wel zien dat deze trends gaande zijn. Dus het is eigenlijk echt een observatie van... kijk, dit is een interessante trend. Het is eerder ingezet dan je misschien nu zou verwachten... Hè, als je kijkt naar het politieke spel. Hm. Maar de implicaties zijn wat moeilijker te benoemen. Nou, blijf het gewoon volgen. Dank u wel in ieder geval voor... voor het delen van dit onderzoek, Ingrid van Leemput, onderzoeker aan de Wageningen Universiteit. NPO Radio 1. Er wordt gas gegeven. Het gaat nu gebeuren, die laatste ronde. 50 keer schakelen. Nee, ik had gewoon zoiets van, ik geef niet op. Ik ga gewoon tot het laatste rondje vol gas. En dan zien we wel waar we eindigen natuurlijk. Heel IJzerlands, Max Verstappen passeert Lewis Hamilton. Max Verstappen, daar komt hij aan over de finish. Max Verstappen, wereldkampioen. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Lucky you. Het is designer sale bij iWish. Met merkmonturen tot €200 nu helemaal gratis. Kan je iemand eens lekker verwennen. Jezelf bijvoorbeeld. Shop op iWish.nl of maak een afspraak. See you. De maand van blije gezichten, van sfeervol licht en prachtige versiering, van bijzondere gerechten en mooie cadeaus. De maand van gezellig samen. Geef elkaar een droomdecember. Doe het groots. Doe het macro. Dankzij de extra brede gangpaden winkel je veilig bij macro. Je hoofd mag uit, je hart aan. Bij Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in woord en beeld. Een reizende tentoonstelling van het Bijbels Museum. Met papierkunst van Anita Smit en teksten van onder andere Babs Gons en Joke Hermsen. Bijbelsmuseum.nl. De meeste consultants vertellen u graag over hoe ze bezig zijn om met leading-edge hybrid cloud strategies value te unlocken en powerful insights te harvesten als driver voor digital transformation. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Amir uit Syrië is met zijn familie op de vlucht. UNHCR, de VN-vluchtelingenorganisatie, helpt Amir en miljoenen anderen de winter te overleven. Help jij mee? Ga naar unhcr.nl en doneer. Dankjewel. Altijd de beste aanbieding met uw brillenvergoeding bij Specsavers. Zo krijgt u nu 2 merkbrillen gratis. Want wij verdubbelen uw brillenvergoeding. Dus heeft u nog een ongebruikte brillenvergoeding? Profiteer dan voor 31 december. Maak snel een afspraak op specsavers.nl. Bol Piano's. De grootste keuze in akoestische piano's tussen 1000 en €200.000. Tweedehands of nieuw. Bolpiano's.nl. NPO Radio 1. 8 uur. Mark Visser. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Viroloog Koopmans heeft genoeg van de bedreigingen en wil dat het Openbaar Ministerie optreedt. We spreken daar zo. En voor veel jongeren was de coronacrisis en is die nog steeds zwaar. Daarover al meer een overzicht van het nieuws. Hier is Kirsten Klomp. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven negatief heeft beïnvloed. Dat meldt het CBS op basis van een steekproef. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 misten activiteiten als festivals en thuis afspreken met vrienden of familie. En ze ervaren ook meer stress. Daartegenover staat dat ruim 4 op de 10 jongeren corona niet alleen negatief vinden. Ze hadden daardoor ook meer tijd voor zichzelf en hadden minder verplichtingen. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, CDA en ChristenUnie praten vandaag over het formatieakkoord dat gisteren is bereikt. Als ze ermee instemmen, wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Gisteravond maakten de 4 partijleiders bekend dat ze eruit zijn. Ze zijn tevreden over het resultaat, maar erkennen dat het een moeizaam proces was. CDA-leider Hoekstra vergeleek het met een tankverlossing. In Holte heeft de politie 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden. Het lag in een opslag in een woongebied. Het

Nou ja, het is, kijk, je krijgt het aan de lopende band. Maar dit was extreem. En er wordt veel over gesproken. Maar ik dacht, nou, laat ik eens even zo'n berichtje delen. En dat merk je gewoon dat mensen dan zeggen van, joh, dat is echt bizar. En het is niet zozeer dat ik er zelf last van heb. Dat heb ik wel. Maar dit is heel gewoon voor heel veel mensen. En dat vind ik, dat moet stoppen. Wat stond er in de tweet? Die heeft iedereen kunnen zien. Hij was in ieder geval niet vriendelijk gesteld, zullen we maar zeggen. Maar ook even de Tweede Wereldoorlog termen erbij halen, bedreigen. Wat we wel vaker zien, maar voor u weer net een stapje verder. Ja, het gaat mij dus echt om een signaal af te geven van, ik vind dat we dit niet gewoon moeten vinden. Dat is toch helaas een beetje het geval. We zoeken. Wat je merkt is dat er is ook echt wel steun vanuit de universiteit, vanuit de Vereniging van Universiteiten. Maar het is toch ook wel de vraag: ja, wat moet je hier nou precies mee? Hè? Mm-hmm. En wie moet hier precies wat mee? Nou, dat weet ik ook niet, maar dat signaal wilde ik wel afgeven. Ja, ook omdat degene die het u stuurt dan DP alleen of een anoniem persoon is. Heel moeilijk te achterhalen, dus ook voor het OM, denk ik. Wie er dan achter zo'n account zit en wie u dit stuurt? Ja, dat klopt. Dat is vaak zo. Dus die berichten, dat soort berichten gaan vaker door naar de politie en naar het OM. En vaak is het inderdaad zo dat niet te achterhalen wie dat is. Nou, dat gaat dan ook over de discussie. Moet je anoniem dingen kunnen verzenden? Dit was trouwens een e-mail, dus die moet wel te tracken zijn. En op social media is wel de vraag, moet dat anoniem kunnen? Daar is natuurlijk wel steeds meer discussie over. Maar daar zie ik ook dat u een bericht van een reactie van Twitter zelf twittert. Waar iemand u bedreigt en de guillotine noemt. Geen voldoende reden, schrijft u, om toch iets te doen hieraan, schrijft Twitter aan u. Dat klopt. Dat schijnt met de beeldherkenning te maken te hebben. Dus ze hebben de guillotine daar misschien nog niet in zitten. Kijk, zo gaat dat dus. Het gaat dus niet zozeer om mij. Het gaat mij om het signaal af te geven. Dit krijgen heel veel mensen regelmatig voor hun kiezen. En dat is gewoon niet oké. Maar mevrouw Komans, ik begrijp dat u het signaal wil afgeven. Maar het probleem is dat mensen die dit niet doen dan ook zeggen schandalig en dit zou echt niet moeten kunnen. Ja. Maar degenen die het doen, die lachen erom. Ja, dat zal zo zijn. Maar ik denk dat er misschien dan toch de discussie aangegaan moet worden over waar zitten de grenzen van dit alles. Mm-hmm. En hoe denkt u er zelf over? Hoe denk ik daar zelf over? Ik weet, of ik heb begrepen, mij is uitgelegd dat het vaak gaat over mensen die gewoon echt niet lekker in hun vel zitten. Dat wil ik ook wel geloven. Toch ook wel. Je vraagt je af of mensen dat ook zouden zeggen als ze voor je zouden staan. Dus het gaat ook wel over etiketten op social media. En misschien moet daar wel iets aan gedaan worden. Maar toch dat er wordt ingegrepen door een instantie, waardoor je dit niet kunt sturen? Ja. Nou ja, kijk, ik ben groot voorstander van de vrijheid van meningsuiting. Dus daar moet je natuurlijk heel voorzichtig mee zijn. Maar de los van het constateren dat dit wel heel ver gaat, wat we natuurlijk regelmatig zien, is wat mij betreft wel de vraag, en wat doen we daar dan mee? We weten dat er zijn inmiddels bij allerlei grote organisaties zijn er speciale afdelingen opgetuigd over de infodemic. Hè? Dus het verspreiden van allerlei berichten, inclusief gewoon fake news. Dat wordt er toch ook wel een soort steeds groter probleem. De WHO heeft daar een hele grote groep voor ingericht die ook continu bezig is om negatieve berichten, berichten tegen wetenschappers, tegen publieke personen tegen te spreken, om mensen daar op te informeren. Hoe ga je daarmee om? Maar dat is toch eigenlijk ook wel een beetje van de zotte. Dat en ik weet ook niet hoor wat daarmee kan. Nee. Maar ik vind in ieder geval dat we dat debat moeten hebben. Er zijn ook publieke figuren die ermee stoppen met twitteren dan maar als ze zo vaak bedreigd worden. Ja. Heeft u dat wel eens overwogen? Zeker. En, maar goed, mijn werk stopt niet. En ik vind dat ook een beetje de omgekeerde wereld. Ja, dan loont het eigenlijk ook. Dan gaan ze misschien juist meer bedreigen. Ja. Als ze weten dat u zo kunt beter precies doorgaan wat dat betreft. Dank u wel dat u het even voor hierover met ons wilde hebben. Dat was Marion Koopmans. Die dus veel bedreiging krijgt van het OMT en het Erasmus MC is zij natuurlijk. We gaan weer even terug naar het onderhandelingsakkoord. Tussen de VVD, D66, CDA en ChristenUnie. Met die boodschap kwamen de hoofdrolspelers van die partijen gisteravond naar buiten. Ja, we zijn als onderhandelaars tot een akkoord gekomen. Maar uiteraard nog naar de fracties en debat in de Kamer. Dus het is nog niet klaar. Bent u tevreden over de inhoud? Ja, ik denk dat het goed akkoord ligt. Maar weet je, uiteindelijk is het de uitvoering en het in praktijk brengen waar het van zou moeten komen. En hoe wordt het kabinet dan anders dan Rutte 3? Gaan we het allemaal de komende week over hebben. Maar eerst nu. Nieuw elan, waar zit dat in dit nieuwe akkoord? Ik kan er helaas nu niks over zeggen, want we gaan eerst naar de fracties en we presenteren het woensdag. Dus, Hoekstra, u bent eruit. Hoe wordt het kabinet anders dan Rutte 3? Of is het vooral een doorstart eigenlijk? Nou, we zijn in ieder geval heel blij dat we eruit zijn en we gaan morgen naar de fracties. Het heeft natuurlijk lang geduurd. Had af en toe ook wel iets van een tangverlossing. Maar morgen gaan we naar de fracties en daarna gaan we naar buiten, gaan we naar u toe. Het is zover, we hebben een onderhandelingsakkoord. En vanuit D66, als partijleider zeg ik, hebben wij gezegd met de fractie, we doen het goed of we doen het niet. Dus ik denk toch wel met plezier en met hoop leg ik dit onderhandelingsakkoord leg ik voor aan de fractie morgen. En ik kijk uit naar hun reactie. Is het zo progressief als u wilde? Ik vind het een mooi akkoord. Ik heb vooral nu een groot gevoel van verantwoordelijkheid om ermee aan de slag te gaan. We hebben heel lang zonder kabinet gezeten, heel lang zonder een missionair kabinet. Het is nu de hoogste tijd om aan de slag te gaan. Denkt meneer Hoekstra die noemde het net een tangverlossing af en toe. Zitten er voor u ook pijnlijke punten in? Tuurlijk. Er zitten winstpunten in, er zitten mooie punten in. Maar er zit ook altijd pijn in. Het is geven en nemen in een coalitie, in een akkoord. En dat zit ook hierin. Hoe wordt het anders dan kabinet Rutte 3, dit kabinet? Ja, dat kun je heel hard van het daken gaan schreeuwen, maar dat moet je vooral laten zien. Dus show, don't tell, zou ik zeggen. Is dat ook dan bestuurscultuur? De andere bestuurscultuur moet zijn grotere openheid, grotere transparantie, meer dualisme tussen kabinet en Kamer. Maar vooral nu aan de slag aan een dienstbare overheid die er echt is voor mensen. Even naar Den Haag, politiek verslaggever Ewout Kiewiet. Ewout, ze zijn er dus uit. Wat weten we al wat er over in dat akkoord staat? Ja, eigenlijk al best wel wat. En dat laat zich eigenlijk het beste samenvatten als veel geld investeren. Miljarden ook als smeermiddel tussen deze vier partijen die de afgelopen half jaar toch wat stroef bij elkaar kwamen. En dit kabinet kan misschien ook wel gezien worden als een herstelkabinet dat veel problemen die vooruitgeschoven waren moet oplossen. Denk aan de stikstofproblematiek, waar nu echt een oplossing voor moet komen. Ze willen er tientallen miljarden voor gaan vrijmaken. De klimaatcrisis, die echt prioriteit wordt. En daar worden ook miljarden voor gereserveerd. En hetzelfde geldt voor de wooncrisis. En dat komt mede omdat geld lenen nu heel goedkoop is. Daarom kunnen ze eenmalig heel veel geld lenen, heel veel miljarden. En die stoppen ze dan in een fonds om deze grote problemen op te lossen. En verder weten we ook dat ze komen met investeringen om de ongelijkheid aan te pakken. Grotendeels gratis kinderopvang voor met name de lagere inkomens. Een verandering van het leenstelsel voor studenten. Toch weer terug naar een soort basisbeurs. De precieze details daarvan kennen we nog niet. En extra investeringen in het onderwijs als het gaat om de lerarensalarissen. Die waren ongelijk tussen basisschoolleraren en het voortgezet onderwijs. Dat wordt gelijk getrokken. Dus die basisschoolleraren krijgen er wat bij. Zodat het misschien ook aantrekkelijker wordt om op zo'n school te gaan werken. En er komt rekeningrijden op termijn. Dat gaat wel een aantal jaren duren. Maar dat je dus betaalt voor hoeveel je rijdt in plaats van de auto die je hebt. Dat is wat we nu weten van de plannen. Ja, en wat weten we nog niet? Of misschien beter gezegd, waar zijn we nieuwsgierig naar? Waar hopen we meer over te horen? Ja, dat zijn toch eigenlijk de gevoelige en moeilijke onderwerpen. Wat gaat er bijvoorbeeld gebeuren op het medisch-ethisch vlak? Als het gaat om voltooid leven. We weten dat D66 daar heel anders over denkt dan de ChristenUnie. Geldt ook voor migratie. Staan partijen ook tegenover elkaar. Daar hebben we eigenlijk nog niets over gehoord. En we kennen ook niet de plannen op hoe dit allemaal betaald gaat worden. We kennen de investeringen, die noemde ik net. Maar om dat te betalen, moet er misschien ook wel bezuinigd worden op bepaald vlak. Hoe gaan ze dat bepalen? Nou, dat zijn de onderwerpen die we misschien vandaag, maar waarschijnlijk er morgen pas horen. Wat hoe ziet deze dag eruit nu? Ja, vandaag dan komen de fracties bij elkaar die van de vier toekomstige coalitiepartijen. En die zitten op geheime locaties ergens in Den Haag om dat hele stuk te gaan lezen. En zij moeten er ook nog hun ja-woord op geven. Daar nemen ze heel de dag de tijd voor. Ze zijn vrijgemaakt om niet in de Tweede Kamer te zijn. En er zit wel verschil tussen die fracties. Want bijvoorbeeld de vijf van de ChristenUnie hebben allemaal wel op een manier aan die onderhandelingstafel gezeten. Maar er zijn ook Kamerleden die zitten in een fractie van 34 bij de VVD bijvoorbeeld. En er zijn misschien ook Kamerleden die nog helemaal niets weten, dus die het hele stuk nog moeten lezen. Dat doen ze vandaag. Ze bestuderen het. Misschien zegt een fractie, hier kunnen we toch niet helemaal mee leven. Dan kan het morgen nog een keer terug naar de formatietafel. Maar morgenmiddag, dan moet dat echt voorbij zijn, want dan staat de presentatie gepland. Ewout, dank je wel. Kirsten, een overzicht van wat de binnenlandse en buitenlandse media melden. De Europese Unie trekt €200 miljard uit om slecht geïsoleerde huizen aan te pakken. Volgens de Volkskrant gaat het om 60 miljoen woningen en kantoren in Europa met een zeer laag energielabel, F of G. Die moeten de komende 10 jaar worden gerenoveerd. Beter geïsoleerde huizen verbruiken minder energie en dat remt de klimaatopwarming af en zorgt ook voor een lagere energierekening. De renovatie van de afsluitdijk valt nog duurder uit dan verwacht, schrijft de Telegraaf. Die zou al €120 miljoen meer gaan kosten. Maar volgens ingewijden loopt dat bedrag nu richting de €400 miljoen. Het project is al jaren vertraagd. Door ontwerpfouten moet het werk aan de sluizen opnieuw gedaan worden. En de schrik zit er flink in Oud-Karspol in Noord-Holland. Zondag reed daar een automobilist met een bestelbus een groep jonge fietsers aan, waarna hij er vandoor ging. 5 fietsers moesten naar het ziekenhuis, van wie 2 met zware verwondingen. De dochter van deze omwonende zag het gebeuren, is te horen bij NH Nieuws. Ze was bang dat ze zelf aangereden zou worden, dus zij ging een beetje aan de kant. Ja, toen zag ze op het moment ook dat al die fietsers werden aangereden? Ja, ze hebben ze allemaal door de lucht zien vliegen. Wat heeft u ervan meegekregen? Nou, heel veel ambulance, mensen op de grond, huilende moeders, vreselijk. Het zal je kind zijn, verschrikkelijk. De bestuurder van de bestelbus werd even later opgepakt. Het is nog niet duidelijk of hij bijvoorbeeld onder invloed was van alcohol of drugs. En in China is voor het eerst een Omicron-besmetting vastgesteld, meldt onder meer CNN. Die werd gevonden in de noordelijke stad Tianjin bij iemand die afgelopen donderdag uit een ander land terugkeerde. China maakt zich zorgen om de nieuwe variant, zeker met het oog op de Olympische Winterspelen die begin volgend jaar in het land worden gehouden. En ook in Europa zijn er Omicron-zorgen. De Noorse premier Støre heeft daarom gisteren nieuwe maatregelen aangekondigd. Zo mag de horeca de komende 4 weken geen alcohol schenken, melden Noorse media. En ook moeten mensen weer zoveel mogelijk thuis werken. Het Noorse RIVM is bang dat de Omicron-variant nog deze maand voor een golf aan ziekenhuisopnames kan leiden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij, met toch wel wat ongelukken. Ja, op de A12 bijvoorbeeld, vanuit Arnhem naar Utrecht loopt het vast bij Utrecht. Tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Oude Rijn heb je 3 kwartier vertraging. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht. En een ongeluk met een vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Eindhoven zorgt nog steeds voor oponthoud. Tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven, daar heb je zo'n 20 minuten extra nodig. In sommige Duitse steden hebben gisteravond duizenden mensen gedemonstreerd tegen de coronamaatregelen. En daarbij ging het er vaak niet zachtzinnig aan toe. Dit was Erfurt, waar een aantal demonstranten werden opgepakt door de politie. Totaal werden bij de protesten meer dan 100 betogers gearresteerd. En ook raakten er agenten gewond. Correspondent in Duitsland, Wouter Zwart. Wat zijn de voornaamste bezwaren van de demonstranten? Nou ja, dit zijn de zogeheten maandagavondprotesten, hè, die de afgelopen week op steeds meer plekken wordt gehouden. Gisteravond ging het om een flink aantal gemeenten, met name in het oosten van Duitsland. Soms enkele honderden mensen, zoals hier in Berlijn. Soms ook maar een paar. Maar er zijn ook steden als Magdeburg en Rostock, waar toch wel zo rond 3000 mensen de straat op gingen. Dus alles bij elkaar opgeteld, ja, toch best wel veel. En de boodschap is duidelijk. Deze mensen die hebben het gehad met de coronamaatregelen. Er heerst hier in Duitsland een streng 2G-beleid. Er is ook boosheid over een eventuele vaccinatieplicht. Die geldt weliswaar nog helemaal niet in Duitsland. Maar het nationale parlement gaat daar wel over praten. Dus daar zit echt de boosheid. En waarom in het oosten van Duitsland, dat daar die demonstraties waren? Dat is wat viel jou op? Nou, als je kijkt in Duitsland, waar de meeste mensen wonen die een natuurlijk wantrouwen hebben tegen de nationale overheid, dan zitten die met name in het voormalige Oost-Duitsland. Daar heerst toch nog altijd een sentiment dat ze economisch worden achtergesteld, sociaal worden achtergesteld bij het westelijk deel van het land. En dat uit zich in frustratie. Dat zag je in 2015, 2016 bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis. De protesten waren daar heel groot over het opnemen van vluchtelingen. De alternatieve Für Deutschland is daar heel groot geworden. Dat is een rechtspopulistische partij die ook in het parlement zit. Die momenteel in de gaten wordt gehouden vanwege rechtsextremistische elementen binnen de gelederen. Ja, en in die coronapandemie komt eigenlijk alles samen in die oostelijke deelstaten. Dus frustratie over de pandemie, extra scherpe maatregelen juist daar het afgelopen jaar, omdat daar ook de meeste besmettingen zijn en de meeste mensen wonen die zich weigeren in te enten. Ja, plus dus die protestcampagnes van de AfD die daar worden gehouden. Dan komt dat allemaal bij elkaar in dit soort demonstraties. In Nederland is ook de vraag, hoe reageer je nou op dit soort protesten? Hoe doen ze dat in Duitsland? Ja, het is wel duidelijk om te stellen dat we hier te maken hebben met een minderheidsmening. Het overgrote deel van de Duitse bevolking is niet van mening dat de maatregelen om corona te bestrijden onnodig zijn. En al helemaal niet dat ze een manier zouden zijn van de overheid om vrijheden in te perken. Want dat hoor je. Er waren gisteren zeker ook mensen op de been die gewoon bezorgd zijn. En die hebben het recht om dat te uiten in demonstraties. Die doen dat heel netjes. Maar de zorg bij de autoriteiten, die zit met name in die extreemrechtse hoek, hè, waar ik net over had. Als je kijkt naar sociale mediakanalen zoals Telegram, dan zie je dat het behoorlijk aan het radicaliseren is de laatste tijd. Tot en met groepen mensen aan toe die met brandende fakkels voor de deur gaan staan van de minister van Volksgezondheid in die deelstaat. Nou, die intimidatie, dat gaat de autoriteiten natuurlijk veel en veel te ver. En dus zitten er op dit soort protesten die nu elke maandag gehouden worden, heel veel spanning tussen demonstranten en politie. Oké, Wouter Zwart, onze correspondent in Duitsland, dankjewel. Nu nieuwe muziek, Van Joy met Missing Piece. I've been waiting for the tides to change, for the waves to send you my way. I see you, darling, but you pixelate. It gets hard to take these days. But we'll hold the line, I won't. Peace is found. 'cause when I'm in a room with you, that missing piece is found. Van Joy met Missing Piece. Zometeen over een uur spraakmakers. Waar gaan jullie het hebben over, Niels? Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wij gaan het hebben over het nieuwe kabinet. De tangverlossing heeft eindelijk een liefdesbaby tussen VVD, D66, CDA. Dat is een beetje raar als mannen het over tangverlossing en zo. Hoekstra deed het. Nee, maar die noemde het zo. Maar dan denk ik, ja, zelf nooit een bevalling meegemaakt. Ja, wel meegemeld erbij gestaan waarschijnlijk. Ja, maar niet ondergaan. Een beetje ongemakkelijk, heb ik altijd. Maar ik ben zelf man, maar ik kan me voorstellen dat sommige vrouwen ook denken van, je weet niet eens waar je het over hebt. Ja, nou, ik kan me wel iets voorstellen. En in dat opzicht vond ik het een misschien vrij plastische omschrijving inderdaad. Maar komt nu steeds terug. Ja. En herstelt daardoor nou het vertrouwen? Dat is natuurlijk ook de vraag die wij graag centraal willen stellen. Het vertrouwen in het huidige kabinet is vrij laag. Recente peilingen had meer dan de helft geen vertrouwen in het kabinet. Nee. En voorspeld wordt ook wel dat herstel van vertrouwen opnieuw een rol zal spelen in de titel van dit regeerakkoord, waarvan we verder natuurlijk heel veel details nog niet kennen. De vraag is een beetje, hoe moet de regering dat doen? En die vraag die hebben we ook maar als stelling gemaakt. Mm-hmm. We wilden niet al te zuur beginnen met gisteren dat heugelijke nieuws van ze zijn er eindelijk uit. Dan zouden wij vandaag zeggen van de grond in dat gaat nooit lukken. Ja. Dus we hebben een open vraag. Hoe kan het nieuwe kabinet uw vertrouwen terugwinnen? En het antwoord daarop kan natuurlijk ook zijn, nou, ze hoeven het niet terug te winnen, want ik heb er altijd fiducie in gehad. Maar veel mensen zullen een idee hebben bij wat er moet gebeuren wat hun betreft, in hun situatie. Als je kijkt naar de woningmarkt, wat zijn goede oplossingen? Wat zou nou echt het vertrouwen herstellen? Is dat al dat geld wat er nu wordt uitgetrokken? Of moet het ook om ideeën gaan? En welke ideeën dan? Nou ja, iedereen op tijd ook. Want vanmiddag gaan ze natuurlijk in de fractie over praten. Precies, dus we kunnen het nu nog. We kunnen de fracties nu nog wat meegeven. Ja. Zeker. Ja, dus hoe kan het nieuwe kabinet uw vertrouwen terugwinnen? 0800 1101. Bij Coöperatie VGZ zit iedereen goed voor gezondheid en zorg. En met de VGZ-app heb je inzicht in je zorgzaken, toegang tot allerlei services en worden je declaraties razendsnel uitbetaald. Meer weten? Ga naar vgz.nl. 2021 was een recordjaar aan natuurrampen. Een gevolg van klimaatverandering. Regenwouden zoals de Amazone beschermen ons hiertegen, maar ze verdwijnen in hoog tempo. Daarom komt 3FM Serious Request in actie voor het Wereld Natuur Fonds. Doneer nu via 3FM.nl. Let it grow. Bij VGZ is het heel eenvoudig om je verzekering samen te stellen. Ga nu naar vgz.nl. Als ik uitgenodigd word voor een partijtje, hoop ik maar dat we niet iets actiefs gaan doen. Want dan kan ik weer niet meedoen. Elisha heeft een rem op haar leven. De rem van reuma. Dit kunnen we niet accepteren. Daarom strijdt Reuma Nederland voor baanbrekende oplossingen. Voor Elisha en meer dan 2 miljoen andere mensen met reuma. Strijd mee op reumanederland.nl. Welkom in Pieter Tijlers huis. In dit prachtige 18e eeuwse monument ontdek je wat mijn idealen nu nog voor jou betekenen. 1 plus 1 is 2. Simpel toch? Of is de wereld niet meer zo eenvoudig? Zijn er andere invalshoeken mogelijk? Echte, duurzame vooruitgang waar je op kunt vertrouwen ontstaat als mensen met nieuwe ideeën samenkomen. Die optelsom noemen we The New Equation, PwC. Pieter Tijlers huis in Haarlem is open. Boek nu via tijlersmuseum.nl. NPO Radio 1. Het is 8:30, het nieuws Kirsten. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven negatief heeft beïnvloed, meldt het CBS. Zo misten ze grote evenementen en thuis afspreken met vrienden of familie. Wel vonden ruim 4 op de 10 jongeren ook dat er positieve dingen waren. Zo hadden ze meer tijd voor zichzelf en minder verplichtingen. Na 9 maanden, 271 dagen was het dan zover gisteravond. De formerende partijen zijn eruit. Vandaag gaan het onderhandelingsakkoord naar de Tweede Kamerfracties van de 4 partijen. En als die ermee instemmen, dan wordt het akkoord morgen officieel gepresenteerd. Bijna alle regio's in Nederland zijn economisch hersteld van de coronacrisis. Volgens het CBS zaten alleen de regio Haarlemmermeer en een deel van Groningen een paar maanden geleden nog onder het niveau van voor corona. In Haarlemmermeer kwam dat doordat er op Schiphol nog altijd minder werd gevlogen. En in Groningen was de lagere gaswinning de oorzaak. In Holte heeft de politie 1700 kilo gevaarlijk vuurwerk gevonden. Dat lag in een opslag in een woongebied. Een 33-jarige man uit Holte is aangehouden. Ook in Kuik is een grote partij illegaal vuurwerk aangetroffen. 1100 kilo in een bestelbusje. En daarbij zijn 2 mannen aangehouden. Op Ameland is gisteren een dode maanvis aangespoeld. Het gaat om een van de grootste die ooit in Nederland is gevonden. De vis was 2 meter lang en 1,80 meter hoog. Het dier wordt naar Naturalis in Leiden gebracht voor onderzoek. Maanvissen hebben een aparte vorm waarbij kop en lichaam 1 geheel vormen. En daarom worden ze ook wel zwemmende koppen genoemd. Dan naar Marco Verhoef bij Weerplaza. Marco, goed weekje om de winterjas, als dat moet, even naar de stomerij te brengen? Ja, ik zou het zeker doen. Want zowel overdag als 's nachts is het verre van koud. Vandaag wordt het 8 tot 10 graden, de hoogste temperatuur in het westen van het land. Morgen hetzelfde verhaal. Die 8 zal er dan waarschijnlijk niet eens tussen zitten, 9 of 10. En ook donderdag dit soort temperaturen met in de nacht minima die komende nacht niet onder de 8 graden komen. De nacht daarna dan misschien plaatselijk een 5 noteren, maar daar is het wel mee gedaan. Verder hebben we veel bewolking en vandaag valt er her en der wat regen. In eerste instantie vooral in het noorden van het land. Maar geleidelijk kan dat op meer plaatsen gebeuren. En dan wordt het in het noorden juist wat droger. We moeten de komende dagen enorm zoeken naar de zon. Vandaag nou heel misschien in het noordwesten in de middag. En ja, het is wel ver vooruit, maar het weekend verandert er dan nog wat? Nou, op zich niet. Er ligt een hoge drukgebied vrij dicht in de buurt. Dat ligt eigenlijk vrij ongunstig. En dat betekent dat er toch steeds aanvoer van wolkenvelden is. En als er dan geen wolkenvelden aangevoerd worden, dan ontstaat er in de nacht wel mist en laaghangende bewolking die dan vervolgens weer hardnekkig is. Want vandaag staat er nog wel een beetje wind. Morgen begint die al af te nemen en de dagen daarna blijft daar weinig van over. Ja, en dan is eenmaal gevormde bewolking nauwelijks af te voeren. Dus het blijft voorlopig tamelijk grijs. Ik denk wel dat de temperaturen in het weekend een fractie omlaag gaan. Ja, en mocht het dan een keer in de nacht opklaren, dan kom je weer iets dichter bij het vriespunt. Maar daar ben ik ook niet heel enthousiast over. Oké, Marco, dankjewel. En van Marco gaan we naar de ANWB, naar Dennis Mooij zit er natuurlijk vanochtend. Hoe is het op de weg? Nou, het aantal files neemt weer af, Mark. Het zijn er nog 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Vertraging door het ongeluk op de A12 bij Utrecht in de richting van Den Haag neemt rap af. Bij knooppunt Oude Rijn is de weg weer vrijgegeven. En op de A50 van Arnhem naar Eindhoven heb je nog steeds 20 minuten extra nodig tussen Ewijk en knooppunt Paalgraven door een ongeluk met een vrachtwagen. De feestdagen komen er weer aan. Een tijd waarin we vaker gezellig samen zijn. Helaas vinden veel besmettingen juist op deze momenten plaats. Dus als je bij elkaar komt deze feestdagen, spreek dan af dat je van tevoren een zelftest doet. Hou altijd voldoende afstand. Was regelmatig je handen. En ventileer je huis tijdens en na het bezoek. Zo vieren we de feestdagen samen. En toch zo veilig mogelijk. Kijk voor meer informatie op rijksoverheid.nl/feestdagen. In Droomgroot interview ik mijn voorbeelden. Bijzondere mensen die openhartig vertellen over hun leven en de ingewikkelde weg naar succes. Mijn boek Droomgroot ligt nu in de winkel. Wie echt vooruitkijkt, kiest voor Mewind. Waar je investeert in duurzame energieprojecten. Waar je investeert in je eigen toekomst. Of die van je kinderen of kleinkinderen. En waar je niet alleen je vermogen, maar ook de wereld vooruit helpt. Beleg duurzaam op Mewind.nl. Doe mee voor 31 december. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Artemisia Gentileschi. Zij is schilder, groot kunstenaar, een ongekend talent. Niet ondanks dat zij een vrouw is, maar dankzij Artemisia, vrouw en macht. Een unieke tentoonstelling voor Nederland. Nu in Rijksmuseum Twente. Vluchten is levensgevaarlijk. Op zoek naar een veilige plek laten mensen vaak noodgedwongen hun gezin achter. Ze hopen elkaar snel weer in de armen te sluiten. Maar ondertussen nemen de zorgen toe. Zijn mijn kinderen in gevaar? Zie ik mijn gezin ooit weer terug? Vluchtelingen zijn verbonden door liefde, maar verscheurd door oorlog. Met uw hulp zorgt Vluchtelingenwerk dat gezinnen worden herenigd. Doneer op samenvoorgezinnen.nl. Dank u wel. In een gloednieuwe serie De Streken van Boven ga ik vanavond weer op pad en ontdek ik de Groninger Waddenkust. Ik pluk met een grote chef een mand vol gratis groene heerlijkheden op het wad. Ik duik de Indonesische keuken in en ik bak krentenbollen in een circuswagen in Pieterburen. Vanavond om 7:30 bij Avrotros NPO 2. Zes minuten over 8:30. Ongeveer 3/4 van de kankerpatiënten krijgt financiële problemen door hun ziekte. Meer dan de helft heeft zelfs blijvende financiële problemen, meldt de Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. Roel Masselink is van de organisatie. Goedemorgen. Goedemorgen. 3/4 van de kankerpatiënten dus merkt die financiële gevolgen. Ja. Kunt u dat uitleggen? Ja, dat kan ik zeker uitleggen. En dan gaat het om minder inkomsten, extra uitgaven of een combinatie daarvan. Kanker heeft dus, de ziekte heeft dus echt impact op je beschikbare inkomen, besteedbare inkomen. Ja, dat wordt niet door de verzekering, zeg maar, goed gemaakt. Dat wordt niet door een verzekering goed gemaakt. Nee, je moet je voorstellen dat mensen door hun ziekte, zeker als ze langdurig ziek zijn, minder salaris zullen krijgen. Als je ondernemer bent, valt je inkomen weg. En je zult extra kosten gaan maken. En dat zal voor een deel te maken hebben met de ziekte zelf, reiskosten, parkeerkosten. Maar denk ook aan het aanschaffen van hele nieuwe garderobes. Of als je een nieuwe verzekering moet afsluiten, hogere premies. En bij financiële problemen, hebben we dan ook over schulden meteen, of is het nog het stadium ervoor? Dat kan een stadium daarvoor zijn. Wat wij in ieder geval belangrijk vinden is dat geldzorgen, als die er zijn, leiden heel vaak tot psychische problemen, psychisch welzijn. Wat wij zeggen is, maak het bespreekbaar. Mensen die erover spreken, zien we ook dat minder vaak tot problemen leidt. Dus maak het bespreekbaar. Het geldt ook voor de mensen in de omgeving van de patiënt. Werkgevers, zorgprofessionals, maar ook de buurman. Vraag niet alleen hoe het met iemand gaat, maar ook of iemand het nog financieel redt. Dat is in ieder geval een belangrijke die iedereen kan oppakken. Hm. Was u zelf verbaasd dat het zo'n grote groep is? 3/4, 75%? Niet verbaasd over dat ziek zijn geld kost. Wel dat het zo snel al naar diagnose plaatsvindt. Dat het blijvend is. En dat de impact daarvan op het dagelijks leven zo groot is. Dat het bespreekbaar maken, valt u dat op? Dat toch nog te weinig gebeurt? Omdat het wel een ziekte is waar heel veel mensen mee te maken hebben. Van dichtbij of misschien iets verderaf. Dat best ingewikkeld is. En, zeker als je daar dan ook nog geldzorg door krijgt. Dat is ook wat er in een aantal opmerkingen bij ons onderzoek door respondenten werd gezegd. Van, ja, ik vind het al lastig om te praten over mijn ziekte, maar dan moet ik mensen ook nog eens confronteren met mijn geldzorg. Dus dat is extra. En daarom roepen we ook iedereen op, en ook de mensen nogmaals in de omgeving, van maak het bespreekbaar. Stel vragen over of iemand het financieel redt. Dat is en blijft belangrijk. En maakt dan ook hulp beter vindbaar en toegankelijk. Want er is heel veel hulp. Alleen niet iedereen vindt het makkelijk om die ook te vinden. Nee, snap ik. En als mensen genezen zijn verklaard, hoe verloopt het dan? Ook nadat je beter bent, kunnen nog steeds financiële gevolgen blijven spelen. Mensen kunnen nog steeds moe zijn, hun werk niet goed of kunnen doen, of op zoek moeten gaan naar een ander werk. Maar ook uitgaven kunnen permanent zijn. Denk aan de kosten voor een dieet. Ik noemde net al even hogere premies voor een verzekering als je een nieuwe verzekering hebt moeten afsluiten. Dus die impact kan groot zijn. En we hebben ook gezien van dat mensen na diagnose vaker moeilijker rond kunnen komen van het geld dat ze hebben. Een percentage dat stijgt van 11% voor diagnose naar zo'n 27% in het eerste jaar. En dat blijft ook op dat percentage. En voor sommige groepen ondernemers en lager opgeleiden zijn die percentages nog hoger. Dank voor uw uitleg, Roel Masselink van de Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties. De huizenprijzen stijgen wel door, maar de piek is bereikt. Dat schrijven woningmarkteconomen van Rabo Research in een onderzoek dat ze vandaag publiceren. Stefan Groot is een van de onderzoekers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat is concreet de verwachting voor de komende jaren? Nou, wij verwachten inderdaad dat we nu echt op de piek zitten. Hoewel omslagen op de woningmarkt natuurlijk altijd lastig te voorspellen zijn. Maar dit jaar komen we uit rond de 15%. En volgend jaar wordt het dan zo'n 12%. In 2023 nog wat lager. Dan verwachten we maar een ruime 3% prijsgroei. En hebben jullie een verklaring voor? Dat in ieder geval jullie verwachten dat het afkoelt een beetje? Ja, eigenlijk een aantal verklaringen. Een aantal van de redenen dat de prijzen op dit moment zo hard groeien, die zijn eigenlijk eenmalig. We hebben natuurlijk een hele lage rente. En op het moment dat je van een hoge rente naar een lagere rente gaat, dan stijgen de prijzen eigenlijk van het ene niveau naar het andere, hogere niveau. Maar daarna blijven prijzen niet zo hard stijgen, tenzij de rente natuurlijk weer zo sterk daalt. Maar dat verwachten we niet. Hetzelfde geldt een beetje voor corona. We zien eigenlijk ook in andere landen dat gepaard is gegaan met een groter belang van de eigen woning. Mensen hebben ook meer gespaard. Hè. Dat kunnen ze wel nog uitgeven aan wonen. Ook dat is eigenlijk iets eenmaligs. En daarnaast zien we dat verwachten we dat de economie de komende jaren wat minder uitbundig groeit. U zegt zelf al, het blijft natuurlijk onzeker. En als ik ook naar jullie onderzoek kijk, dan schrijven jullie dat het doel voor extra woningen de komende jaren niet wordt gehaald. Dus aanbod van huizen blijft klein. En kan het ook nog steeds dat het wel in hetzelfde tempo doorstijgt, toch, die prijs? Nou, zeker op de lange termijn is echt de vraag van wat gaat er met bijvoorbeeld de nieuwbouw gebeuren. En wij verwachten dat de productie wel iets stijgt, maar dat bijvoorbeeld die 100.000 woningen die wel eens worden gehaald, dat soort doelstellingen niet worden gehaald. Hè. Daar heeft ook eigenlijk de bouwsector niet de capaciteit voor. En op het moment dat die markt zo krap blijft, dan blijft ook het prijsniveau hoog. Op het moment dat er toch ineens heel veel woningen zouden worden gebouwd, hè, wat wij dus niet verwachten, ja, dan zouden de prijzen juist wat kunnen dalen. Waar stijgen de prijzen nu nog het hardst? Nou, eigenlijk waar ze het hardst stijgen, dat zijn in de regio's die nog wat minder prijsgroei hebben gehad in het verleden. Hè. Dat is vaak ook een alternatief voor mensen die elders geen woning meer kunnen betalen. En dat zijn regio's zoals bijvoorbeeld Flevoland, maar ook in Noordoost-Nederland. Hè, delen van Groningen, Drenthe, daar stijgen de prijzen nu het hardst, tegen de 20%. En waar is dan nog een plek waar je wat goedkoper aan een huis kunt komen, relatief gezien? Nou ja, nu nog in dat soort regio's, maar dan toch moet je er wel snel, maar daar gaat het zo snel bij zijn. Ja. Maar dat is dan ook echt de laatste plek. Dan hebben we zo'n beetje heel Nederland wel gehad. Nou, Zeeland, hè, bijvoorbeeld Zeeuws-Vlaanderen, dat is ook typisch een regio waar woningen nog wat minder duur zijn. Maar ja, dat ligt natuurlijk voor veel mensen weer verder af van banen. En ligt tegen België aan? Zijn er nog veel Belgen daar geïnteresseerd in een huis? Volgens mij in beide richtingen wel. Maar dat weet ik niet precies hoe dat nu zit. Maar in de landen om ons heen, daar zijn de prijzen natuurlijk ook sterk gestegen. Maar het klopt zeker dat mensen ook kunnen uitwijken naar de grensregio's soms. Waar de prijsgroei wel iets minder hard is geweest dan in Nederland. Dank u wel, Stefan Groot van Rabo Research. Door naar ProRail, want de spoorwegbeheerder gaat de bodem onder grote delen van het spoor onderzoeken. Het blijkt namelijk dat die bodem op veel plekken slap is en daar leidt het treinverkeer onder, schrijft het AD vanochtend al. Koen van Kranenburg is van ProRail. Goedemorgen. Goedemorgen. Slappe bodem, ja, dat klinkt niet best. Ja, het is een probleem dat we eigenlijk al heel lang kennen. We zijn al een jaar of 7 aan het onderzoeken. En je ziet ook dat het een breder issue is dan alleen bij het spoor. Je hebt de kademuren in Amsterdam. Je hebt de Merwedebrug bij Gorkum die we kennen. Zo zijn er meer problemen. We hebben zelf natuurlijk de Kamperlijn gehad waar we problemen hebben gehad. Je ziet dat infrastructuur op een gegeven moment toe is aan vernieuwing. Hetzij doordat het gewoon verouderd. Maar ook doordat de situatie verandert. In die situatie zitten we op dit moment. Ik weet dat de A4 ooit het probleem had. Daar mocht je daarom ook niet te hard overheen rijden. Daarom werd gezegd, is er een maximumsnelheid toen al van 100 km/u. Geldt dat voor treinen ook? Ja, bij treinen zie je dat steeds meer gebeuren op dit moment. Wat het probleem eigenlijk is dat we te maken hebben met steeds meer treinverkeer. We willen meer capaciteit vrijmaken. Dat betekent dat er treinen harder moeten gaan rijden, meer treinen moeten gaan rijden, dat ze zwaarder worden. En daar zijn die oude spoordijken niet voor gemaakt. Wat kun je er tegen doen? Ja, wat je tegen kan doen is in de eerste plaats, wat we op dit moment doen, is onderzoek. We zijn aan het inventariseren samen met ingenieursbureaus zoals TNO bijvoorbeeld. Om te kijken waar zijn nou de grootste problemen. En waar moeten we die dan ook het eerste aanpakken, omdat we daar capaciteit willen vergroten. Daarnaast zijn we met Deltares en de TU Delft met een groot wetenschappelijk onderzoek bezig om te kijken wat gebeurt er nou eigenlijk precies in die spoordijken. En wat kun je er verder nog over doen. Dat gaat over wat meer jaren. Nou, uiteindelijk zullen we bijvoorbeeld damwanden moeten gaan slaan en dergelijke. Ja, en waar is dan de nood het hoogst? Globaal gesproken in het westen van het land. Het gaat ongeveer om 30% van het Nederlandse spoornetwerk, dat 7000 kilometer telt. Ja, overal waar het woord veen in voorkomt, mm-hmm. Daar zit je in het probleem eigenlijk. Ja, dat is waar je met woningbouw ook altijd op moet letten. En dat is eigenlijk met, ja, is dit iets wat ze toen ze het aanlegden, wat minder over bekend was? Of? Nou ja, wat je ziet is dat we steeds meer bewustzijn hebben, steeds meer weten ook. Voor ons in de spoorsector is de Kamperlijn echt een eye-opener geweest, waarbij je zag dat het daar gewoon niet goed ging op het moment dat we 140 gingen rijden tussen Kampen en Zwolle. Maar je ziet in het buitenland, neem bijvoorbeeld de brug bij Genua, die is ingestort. Ja, dat zijn hele heftige dingen. Maar we hebben het over de veiligheid op het spoor waar het om gaat. We kunnen vroeger, we hebben nog wel eens gezegd van nou, we gaan rijden en we kijken wat er gebeurt. Dat kunnen wij op dit moment niet meer doen. Wij moeten gewoon gedegen onderzoek doen om te kijken wat vindt er precies plaats. En tot die tijd, ja, zul je soms snelheidsbeperkingen hebben of eventueel een extra trein niet kunnen laten rijden. En dat is nu nog niet het geval geweest, maar dat kan wel gebeuren ergens, laten we zeggen, in de komende 10 jaar. Ja. Dank u wel, Koen van Kranenburg van ProRail. Dan wat opmerkelijke nieuws, Kirsten. Ja, Sky News schrijft over een nieuw coronavaccin waar aan gewerkt wordt, die je mogelijk mensen met prikangst over de streep kan trekken. De universiteit in Southampton doet proeven met een vaccin dat zonder naald wordt toegediend. In plaats daarvan wordt de dosis met een luchtstraal door de huid heen gedrukt. En een bijkomend voordeel, doordat er een nieuwe techniek wordt gebruikt, zou het vaccin ook beter in kunnen spelen op eventuele nieuwe varianten van het virus. De twee politici in Brazilië hebben een bijzondere manier gevonden om hun meningsverschil uit te vechten. In plaats van in de politieke arena stapten de twee de boksring in, is te zien bij RTL Nieuws. Een raadslid in een stad in de Amazone was een tijd terug woedend op de burgemeester over een slecht onderhouden waterpark en daagde hem in september uit voor een gevecht. En gisteren was het dan zover. Onder toeziend oog van honderden bezoekers en ook online kijkers stapten de twee de ring in. Volgens Braziliaanse media kreeg de burgemeester een enorm pak slaag en kon hij ook bijna niet meer lopen. Maar tot de onvrede van de toeschouwers was hij volgens de wedstrijdleiding wel de bovenliggende partij. Op punten zou hij daarom het raadslid hebben verslagen. Ja, bijzondere manier om iets uit te vechten. De Max Verstappen-gekte zal de komende tijd waarschijnlijk nog wel even aanhouden. Daar spelen verschillende ondernemers op in. Deze banketbakker in Spijkenisse verkoopt nu speciale pitspoesen. Is te horen bij Rijnmond. De Max Verstappen-poes? Ja, een tompoes, ja. Een pitspoes van Max Verstappen. Iedereen heeft vol spanning achter de televisie gezeten. En zaterdag was het al een gekheid, want iedereen was natuurlijk vol spanning wat er allemaal ging gebeuren. En het is werkelijk gebeurd. Ja, dat moesten we natuurlijk vieren. Bij, als er wat te vieren valt, dan wordt er een gebakje bij. Ja, ja dus deze mag nog wel dan, deze pitspoes. Maar die met O1 mag al een tijdje niet meer. Of in ieder geval heeft de Formule 1 die in de band gedaan. Nee, met OU en C dan gaat hij nog net. Ja. Ja. In Amsterdam spelen ondernemers ook in op het succes van Max Verstappen bij een tattoo shop in de stad. Daar konden mensen van 24 jaar en ouder een gratis tatoeage laten zetten. Roos was zo blij met Verstappen dat ze een kleine Formule 1-auto liet tatoeëren. Is te horen bij NH Nieuws. Omdat hij gisteren wereldkampioen is geworden, natuurlijk. Net zoals dat de mensen Ajax vieren, vier ik Formule 1. Ik ben heel blij. Kijk hoe cool. Ja, ik ben mega blij. Is hij niet te klein? Nee, dat is echt groot genoeg. Ja, dan zou je denken dat je ook alleen een gratis tatoeage krijgt als het met Formule 1 te maken heeft. Maar niet eens, want op een poster op de voordeur staat: gefeliciteerd met Max, je krijgt van ons een gratis tattoo. Nou, dat kan ook. En je had ook al mensen die allemaal voor het wereldkampioenschap laten zetten. Dat heb je helemaal lef. Ja, en dan zo'n heel groot het hoofd van Verstappen of zo op je rug, op arm. Als je voor een Feyenoord John de Wolf zijn man. Ja. Ik ben nog steeds benieuwd hoe die er nu uitziet. Die tattoo op de rug. Verkeersinformatie, dit is mooi. Er staan nog 24 files. Het loopt nu helemaal vast aan de zuidkant van Amsterdam. Op de A10 richting de A4 naar Rotterdam. Voor het knooppunt de Nieuwe Meer staat 6 kilometer file. Je hebt daar zo'n 3 kwartier vertraging. Er is een ongeluk gebeurd. En zo meteen gaan we naar Leersum even terug. Maar eerst de Cardigans met Loveful. Oh nee, Harry Nilsson wordt het, zie ik nu. Everybody's talking at me. I don't hear words they're saying. Only the echoes of my mind. People stopping still. I can't see their faces. Only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining. Through the pouring rain, going well, the weather suits my clothes. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you leave. Harry Nilsson met Everybody's Talking. Verslaggever Roel Pauw is vanochtend in het bos bij Leersum, waar Staatsbosbeheer bezig is met het opruimen van de ravage die ontstond na een hevige valwind afgelopen zomer. Langzaam maar zeker komen ze in het kerngebied waar de grootste schade is aangericht. Dit zijn flinke stammen, Chris. Het is een Amerikaans eik geweest. Ja, nog steeds natuurlijk. Ja. Inmiddels gezaagd. Is dit nog hout waar je wat mee kunt? Ja, hier zit echt nog wel goed zaaghout tussen. Dat is ook wel het uitgangspunt. Of zoveel mogelijk hout wat hier weggeruimd wordt, dat het toch een bestemming gaat vinden in de zagerij ook. Oké. Ik loop nu even met boswachter Chris Hartman en probeer niet te struikelen. Een stuk het bos in waar de aannemer bezig is met het grove werk. Diepe sporen van rupsbanden door het bos. Dat moet op termijn natuurlijk ook allemaal weer een beetje netjes worden. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent? Hans. Hans. En bezig met een interessante klus, denk ik. Ja, een beetje ruim hier. Dat ja. Ligt zat, dus ja. We kunnen vooruit. Wat is de strategie? Hoe gaat u het doen? Ja, voor de voeten opwerken en alles opruimen wat we tegenkomen. Voor de voeten opwerken, gewoon wat je tegenkomt? Ja, wat ongeval is, afgeknakt of gevaarlijk is, dat ruimen we op, laat maar zeggen. En hoe doe je dat, dit opruimen, deze zooi? Ja, er goed op te letten. Het is nog wel gevaarlijk werk natuurlijk. Je weet ook niet wat er los hangt en wat er nog meekomt naar beneden. Nee. Dus je moet wel oplettend werk. Vandaar ook een goede kraan erbij. En dan sorteren? Of is daar geen begin aan? Tenminste, de dennen en zo die worden gewoon lang gelaten. Er komt nog een proces voor langs. En wij doen er dikker hout. Doen meteen kort op assortiment. Hoe ga je dit weer herstellen? Stel je voor dat op een gegeven moment al die takken en die stammen verwijderd zijn. Hoe maak je hier dan weer een mooi bos van?

Het kabinet heeft 5 gemeenten aangewezen waar acute noodopvanglocaties komen voor asielzoekers. Het gaat om Enschede, Alkmaar, Gorkum, Venray en de regio Rotterdam. Staatssecretaris Broekers-Knol zegt dat er vanwege de noodsituatie geen andere mogelijkheid meer is. De betrokken gemeenteraden hebben niets over het besluit te zeggen en kunnen het ook niet terugdraaien. Voor het eind van het jaar zijn er 2000 extra plekken nodig. Broekers-Knol sluit niet uit dat in meer gemeenten noodopvang komt. Treinen in Nederland hebben op grote delen van het spoor last van de slappe bodem. De NS zet steeds meer en zwaardere treinen in, waardoor de kans op verzakkingen toeneemt. Spoorbeheerder ProRail begint daarom een onderzoek. Het lijkt nu niet haalbaar om treinen veel sneller te laten rijden tussen Amsterdam en Utrecht. En ook dreigen geplande extra treinen te worden geschrapt. Bijvoorbeeld op het traject Den Haag-Rotterdam, waar meer sprinters zouden komen. En ook tussen Utrecht en Den Bosch is de staat van de bodem zodanig slecht dat er waarschijnlijk geen treinen meer bij kunnen. Bijna de helft van de Nederlandse jongeren vindt dat de coronacrisis hun leven negatief heeft beïnvloed, meldt het CBS op basis van een steekproef. Vooral jongeren tussen de 18 en 25 misten activiteiten als festivals en thuis afspreken met vrienden of familie. En ze ervaren ook meer stress. Daartegenover staat dat ruim 4 op de 10 jongeren corona niet alleen negatief vinden, ze hadden daardoor ook meer tijd voor zichzelf en hadden minder verplichtingen. In Hongarije zijn gisteravond 7 migranten omgekomen bij een auto-ongeluk. De slachtoffers zaten in een auto waarvan de bestuurder probeerde te ontkomen aan een politiecontrole aan de grens met Servië. De chauffeur botste tegen een huis, waarna de wagen op zijn kant belandde. En daarbij kwamen dus 7 inzittenden om het leven. 3 andere migranten en de bestuurder raakten gewond. Hij is opgepakt. Op Aruba hebben ambtenaren opnieuw gedemonstreerd tegen het besluit om hun salarissen met ruim 12% te verlagen. De eilandsregering ging vorig jaar al akkoord met de verlaging die nodig was om coronasteun te krijgen van Nederland. Maar veel ambtenaren en vakbonden willen dat het besluit wordt teruggedraaid. Ze gingen daarvoor de afgelopen weken al meerdere keren de straat op. De Arubaanse premier Wever Cruz zegt dat ze de korting wel zou willen terugdraaien, maar dat ze er het geld niet voor heeft. Het weer. Vanuit het noorden valt op steeds meer plaatsen soms lichte regen. Het blijft bewolkt. Alleen in het noorden van het land wordt het vanmiddag droog en kan zelfs de zon even doorbreken. Het wordt maximaal 10 graden en morgen verandert er weinig. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooij. Bij Amsterdam staat het nu helemaal vast aan de zuidkant van de stad. Op de A10 Zuid richting de A10 West. Tussen knooppunt Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer staat 8 kilometer. De vertraging is 3 kwartier. 3 rijstroken zijn dan ook dicht. Op de A28 Groningen-Zwolle. Tussen knooppunt Langhorst en Nieuw-Leuzen ben je een kwartier langer onderweg. Over 4 kilometer. En dat komt door een kapotte auto daar. 2 rijstroken zijn afgesloten. Nog steeds dat ongeluk met die vrachtwagen op de A50 van Arnhem naar Eindhoven. Dat zorgt ook voor een kwartier vertraging tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgave. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Wie ben je nog als je alles kwijtraakt? Lees de sprankelende bestseller Het Zoutpad. Een inspirerend verhaal over omgaan met verdriet, een ode aan de natuur en een bijzondere ontdekkingsreis. Het Zoutpad. Al meer dan 200.000 lezers. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. In een gloednieuwe serie De Streken van Van Boven ga ik vanavond weer op pad en ontdek ik de Groninger Waddenkust. Ik pluk met een grote chef een mand vol gratis groene heerlijkheden op het wad. Ik duik de Indonesische keuken in en ik bak krentenbollen in een circuswagen in Pieterburen. Vanavond om 19:30 bij Avrotros NPO 2. De meeste consultants vertellen u graag hoe ze customer engagement kunnen versterken door branded experiences te co-createn via hun proven approach van human-centered design thinking. Bij EY Consulting denken we dat het beter is om eerst eens te luisteren naar waar u mee bezig bent. EY Consulting. Eerst luisteren, dan transformeren. Het NOS Radio 1-journaal. Vijf over negen. Enschede, Gorinchem, Venray, Alkmaar en de regio Rotterdam zijn door demissionair staatssecretaris Broekers-Knol dus aangewezen om extra asielzoekers op te vangen. We hoorden het net van Kirsten in het nieuws. Het blijkt allemaal uit de brief die ook net aan de Tweede Kamer is gestuurd. Politiek verslaggever Ewout Kiviet. Waarom deze gemeente? Ja, omdat er nu een acute noodsituatie is ontstaan, schrijft de staatssecretaris. Door de stokkende uitstroom uit die opvang en de hoge instroom in de opvang komt het COA al maanden plekken tekort. Het gaat nu om 12.000 mensen waar geen plek voor is. En daarom wijst het nu op korte termijn drie gemeenten aan: Enschede, Gorinchem en Venray en de regio Rotterdam om opvang te bieden. En die locaties die zijn relatief groot, zegt de staatssecretaris, dus kunnen snel in gebruik worden genomen. En daar moeten dan in ieder geval voor 3 tot 6 maanden mensen worden gehuisvest. En is er ook nog Alkmaar, daar wordt een pand verbouwd. En daar zal dan op wat langere termijn ook asielzoekers kunnen wonen. En zo'n aanwijzing dat het op deze manier moet, dat is het laatste redmiddel. Ja, dat schrijft de staatssecretaris inderdaad wel. Het is het laatste redmiddel om crisisnoodopvang te voorkomen. En bij crisisnoodopvang moet je echt denken aan die sporthallen die je misschien nog wel kent uit 2015. Mm-hmm. En dat migranten echt worden heen en weer gesleept van sporthal naar sporthal, elke keer een week. Ze moeten na een week weer verhuisd worden naar een andere locatie. Nou, dat wil ze voorkomen. En daarom zegt ze nu, deze gemeentes moeten het gaan doen. Er waren toch te weinig gemeenten die hun vinger opstaken. Dus worden deze gemeenten nu aangewezen en geconfronteerd met deze mensen die ze moeten opvangen. Dat is natuurlijk het probleem wat de staatssecretaris had. Dat gemeenten niet staan te springen, niet hun vinger opstaken, zoals jij het noemt. Had dit toch nog kunnen worden voorkomen op een andere manier? Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Als je kijkt naar het beleid van de afgelopen jaren, na 2015 is er door heel veel gemeenten gewaarschuwd voor een yo-yo-beleid. Dat als er wat minder migranten in Nederland komen, dat er meteen wordt afgeschaald. En deze staatssecretaris Broekers kreeg 2 jaar geleden ook nog 130 miljoen extra vanuit de Tweede Kamer om de problemen op te vangen, om meer opvangcapaciteit te regelen. Nou, dat lijkt niet echt gelukt. Ze zei bij haar aantreden ook dat ze een flexibele opvangschil wilde regelen. Zodat als het weer wat drukker wordt, dat geregeld kan worden. Lijkt ook niet veel van terechtgekomen. En als je het vergelijkt met die crisis in 2015... toen is er ook aangewezen door toenmalig staatssecretaris Dijkhoff. Maar die deed het maar 1 keer bij Oranje. Terwijl de aantallen migranten toen veel hoger waren. Toen waren er zo'n 20.000 meer migranten en ongeveer evenveel statushouders in de opvang. Dus ja, zeker aan kabinetskant is hier ook heel veel fout gegaan. Okay, Ewout, dank je wel. En over opvang, maar ook hulp gesproken. Het Rode Kruis is dringend op zoek naar vrijwilligers. Ze hebben extra handen nodig voor de vele hulpvragen die ze op dit moment krijgen. Alberta Opoku van het Rode Kruis, goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even wat we net hoorden over die gedwongen asielopvang. Ik denk op die plekken ook extra mensen nodig zijn van het Rode Kruis. Ja, inderdaad. Ook daar hebben wij extra mensen nodig. We ondersteunen al heel veel. En we hebben nog meer mensen nodig om daar te helpen. En wat moeten die nog meer gaan doen? Op de opvanglocaties of in het algemeen? Nou, in het algemeen, want dit is breder dan natuurlijk alleen de opvang. Ik vroeg u op zich naar de opvang, maar jullie zoeken vrijwilligers voor alle plekken, denk ik. We zoeken vrijwilligers voor sowieso de opvang, inderdaad. Maar daarnaast ook om mee te helpen in de noodopvang in de winter van dak- en thuisloze mensen. Mm-hmm. En we zijn nog actief in diverse regio's in de corona-ondersteuning van de GGD'en. En in verpleeghuizen en verzorgingshuizen hebben we ook nog steeds meer te doen. Dat is heel breed, maar waar je dus ook allemaal andere kwaliteiten voor nodig hebt. Ja, en die hebben wij ook in huis. En wat we nu zoeken is echt extra handen. Dus mensen die niet noodzakelijkerwijs een speciale vooropleiding of een specialisatie nodig hebben. Sterker nog, we willen zo breed mogelijk mensen hebben. Dus een opleiding of training is niet nodig. Wel moeten ze bereid zijn om 4 uurtjes een korte online cursus te doen. En natuurlijk breed inzetbaar zijn. Mm-hmm. En in een verpleeghuis bijvoorbeeld, wat moet je dan doen? Denk daarbij aan bijvoorbeeld als partners of familieleden op bezoek komen, dat wij dan helpen met het aan- en uittrekken van de persoonlijke beschermingsmiddelen. Maar er zijn ook veel inwoners, veel bewoners van verpleeghuizen, verzorgingshuizen, die soms een luisterend oor nodig hebben. Maar omdat het zorgpersoneel zo overbelast is, komen ze daar niet aan toe. Dus ook daar helpen wij en bieden wij psychosociale ondersteuning. En bijvoorbeeld voor een vluchtelingenopvang, wat verwachten jullie dan van mensen? Wij verwachten dat mensen meedraaien als gastheer of gastvrouw. Dus de ontvangst meedoen en ook daar een praatje maken met de mensen die behoefte hebben aan een luisterend oor of even hun ei kwijt willen. En we zijn ook heel actief in de kledinguitgifte. Je moet zich voorstellen dat heel veel asielzoekers of vluchtelingen komen aan en hebben in de haast niet een koffer vol met kleding meegenomen. Hmm. En zeker niet winterproof. Dus wij ondersteunen ook daar met kledinguitgifte, zodat mensen in ieder geval warm gekleed de winter in kunnen. Heeft u eerder zo'n grote oproep om vrijwilligers meegemaakt? We hebben regelmatig vrijwilligers nodig, maar dat we de vraag nu zo groot is, dat is voor mij in ieder geval nieuw. We zijn nu aan het kijken ook in de rest van het land, want we hebben het nu vooral over het noorden en het oosten van het land. Maar we kijken ook naar de rest van het land, waar ook daar de noden zijn. Ja, duizenden extra mensen nodig in ieder geval. Dank u wel. Van het Rode Kruis dus, Alberta Opelkoe. Burn. zijn denk ik de enige zender die een ander nummer van Wham draaien deze tijd. Dit is Wake Me Up Before You Go-Go. De kritiek van Jan Publiek. Kirsten. Ja, eerder in de uitzending zei ik dat wetenschappers zich grote zorgen maken over de hoeveelheid gletsjerijs dat smelt. Elk jaar komen miljarden tonnen in de oceaan terecht. En vanwege de opwarming van de aarde zal dat blijven gebeuren. En ook steeds sneller. Nou, een van de gevolgen is een stijging van de zeespiegel. En luisteraar Aniek die vraagt zich nog af, wat zijn de gevolgen voor Nederland als die zeespiegel blijft stijgen? Ja, daar kun je er wel iets bij voorstellen wat er dan gebeurt. Maar... Ja, slecht voor duinen, dijken natuurlijk, zwaardere belasting. En het water stroomt dan ook minder makkelijk op een natuurlijke manier naar de zee. Dus dan moet je dat gaan pompen en zo. Zoutwater ook natuurlijk is het. Dus, is niet goed. Boeren nu al last van. Precies, ja. Nou, dat is dan voor de landbouw en de ecologie allemaal niet goed. Dus ja, er zitten wel een heleboel grote gevolgen aan. Dat is niet gunstig als dat blijft gebeuren natuurlijk. Verder ging het vanochtend over taal. Uit onderzoek blijkt dat we minder ratio in onze taal gebruiken. Dus woorden als analyse, data, limiet. Dat gebruiken we minder wetenschappelijke termen. En luisteraar Mike die viel het op dat sprekers zelf ook een taalfoutje maken. Verrassend, die heeft het over beslissingen maken. Dat hoor ik vaker, maar het blijft een vreemde combinatie, schrijft hij. Een appeltaart of een kapotte fiets, die maken we. Maar beslissingen worden genomen, of niet? Anglicisme is dat, hè, inderdaad. Ja, dat klopt. Eigenlijk wat je wel met heel veel dingen hoort en steeds vaker, het wordt bijna ook weer geaccepteerd. Op een gegeven moment wordt het vanzelf toegestaan, maar ja, het is to make a decision. Ja, dingen uit het Engels die dan in het Nederlands worden overgenomen. Ja, dat klopt. Nou ja, dat heeft hij goed gezien. Even voor zeven kwam de Koninklijke Hondenbescherming in de uitzending en die dient vandaag een petitie in over strengere maatregelen voor het afsteken van vuurwerk. Het vuurwerkverbod moet ook beter gecontroleerd worden, vindt de Hondenbond. Luisteraar Giel die heeft zelf ook een hond en vraagt nog naar tips om zijn hond rustig te houden op oudejaarsavond. Dan hebben we nog even gevraagd aan de directeur van de Hondenbescherming, Daphne van Essen-Groenendijk. Sluit bijvoorbeeld de gordijnen. Zorg ervoor dat de radio of televisie het geluid wat harder staat dan de knallen die buiten te horen zijn. Zorg dat er een veilige plek is eigenlijk voor je hond. Straf hem niet. Zorg dat hij gewoon lekker rustig ergens kan liggen. Zorg voor afleiding, zodat die zich lekker bezighoudt. En kalmeer ook je huisdier door hem lekker te aaien, bij hem te blijven en hem rustig te houden. Oh ja, dat is wel goed dat ze dat zei. Ik dacht altijd dat je honden niet moest aaien als dat ze dan extra bang werden. Maar dat blijkt dan dus niet zo te zijn. Ik heb er heel weinig verstand van. Ik heb het ook een keer gehoord. Maar goed, dat is dus niet erg. En je kan ook nog naar een speciale training of een workshop blijkbaar met je hond. Ja, dat hadden we het over. Die zijn er. Ja, of je gaat op zo'n moment naar zo'n speciaal gebied waar er geen vuurwerk mag worden afgestoken. Mag natuurlijk überhaupt niet, maar ja, we weten allemaal, het gaat gewoon weer gebeuren. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op Twitter via @NOSRadio1. En doe dat met hashtag R1JN. Het boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app... of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Weer één keer terug naar de verkeersinformatie. Dennis Mooij, zit het staartje van de ochtendspits? Ja, het is bijna gedaan hoor. Er staat nog maar een handjevol files. Maar ten zuiden van Amsterdam loopt het nog wel compleet vast door een ongeluk. Op de A10 Zuid richting de A10 West staat tussen Watergraafsmeer en knooppunt de Nieuwe Meer 7 kilometer. Oponthoud is daar ruim 3 kwartier. 3 rijstroken zijn dicht. Omrijden kan je via de A9 of via de A10 Noord. Bedrijven moeten meer hun verantwoordelijkheid nemen als het gaat om onderwerpen zoals het klimaat en sociale ongelijkheid. Dat zegt oud-Unilever-topman Paul Polman. Over hoe het bedrijfsleven dat moet doen dan, schreef hij samen met duurzaamheidsspecialist Andrew Winston het boek Netto Positief. Goedemorgen, meneer Polman. Goedemorgen, Mark. U schrijft in het voorwoord dat het schrijven van een boek voor veel CEO's overkomt als een poging de eigen geschiedenis te herschrijven. Dat wilde u absoluut niet. Toch een boek geschreven, hoe heeft dat anders aangepakt dan? Ja, dat is belangrijk in feite. Uiteindelijk werd ik door te veel bedrijven gevraagd van... ik weet wel wat er nodig is, maar hoe moeten we dat nou gaan doen? En het is natuurlijk moeilijk om al die mensen te bereiken. Zo. Zeker het midden- en kleinbedrijf. En zo, ik dacht dat uiteindelijk is het maar een goed idee om de beste denkwijzes die er bestaan in de wereld. Het is geen Unilever-verhaal, maar de beste denkwijzes beschikbaar te stellen aan iedereen. Want iedereen die heeft het moeilijk met hoe ga je nou zo'n enorme transformatie doen en hoe ga je dat succesvol doen. En in Unilever hebben we dat natuurlijk voor 10 jaar gedaan. Hebben we het ook succesvol gedaan voor de aandeelhouder. Zo, daar zit een verhaal in en daar zitten lessen in die misschien nuttig zijn voor een boel andere bedrijven. Maar er zullen ook mensen denken, een beetje goed na de oorlog. Wat heeft u gedaan toen u nog echt CEO was? Heeft Unilever toen genoeg gedaan onder uw leiding? Nee, zeker niet. Zeker niet. En ik zeg ook in het boek van om eigenlijk net positief te zijn, waar in feite je als een succesvol en duurzaam bedrijf creëert door meer te geven dan te nemen, is een heel moeilijk ding. Maar het is duidelijk, je hebt net gehoord van het smeltende ijs bijvoorbeeld in de pollen en het volgen van het water. We zijn nu op een moment dat we duidelijk zien dat met COVID nog een keer een goede herinnering, dat vernietigen van de natuur, het niet in harmonie leven met de planeet en alles is niet een goed ding. En we staan op het moment nou dat de kosten die we daarvoor krijgen hoger zijn dan wat we zouden moeten investeren om die problemen te vermijden in de eerste plaats. U schrijft in het boek dat u niet het kapitalisme ter discussie wil stellen, maar dat u wil pleiten voor een nieuwe rol voor het bedrijfsleven. Dat je geen winst moet maken met het wereldwijd creëren van problemen, maar door ze op te lossen. Klinkt haast te mooi om waar te zijn. Ja, dat is in feite. Weet je, als je naar de natuur kijkt, de natuur regenereert, weet je, en herstelt zichzelf en heeft geen afval. Gebruikt alles. En we hebben gewoon een systeem gecreëerd dat natuurlijk werkte toen er niet te veel mensen in deze wereld waren. En dat is een systeem van ongelimiteerde groei en het gebruiken van alle grondstoffen en het gooien in de natuur van wat we niet nodig hadden. En gelukkig hadden we een natuur die daar een beetje mee hielp. Maar nu hebben we te veel mensen. We produceren te veel dingen. En dat is een oorzaak van de klimaatsverandering bijvoorbeeld. Als je nu op een punt zit waar de helft van de mensen die bij een bedrijf gaat werken, die zegt, nou, wat belangrijk is voor mij is niet alleen hoeveel ik verdien en wat mijn carrière is, maar het meest belangrijke is, wat doet het bedrijf in feite om dit een betere wereld te maken? Ja, maar wat doen ze in feite om klimaatsverandering aan te pakken? Ja, maar werkt het echt zo? Het gaat toch uiteindelijk altijd om winst en mensen willen toch veel meer verdienen? Ja, het leuke van dit boek is dat we niet zeggen dat winst slecht is. Maar winst is een beetje net zoals witte bloedcellen in je leven. Weet je. Je hebt witte bloedcellen nodig om te blijven leven. Maar ik heb weinig mensen ontmoet die leven voor witte bloedcellen. Zo wij zeggen, winst is natuurlijk niet iets wat je hoeft te vermijden. Maar het belangrijke is, de beste manier om op lange termijn winst te maken en op lange termijn je aandeelhouders tevreden te stellen, is in feite door een duurzaam beleid te hebben dat in oogschouw neemt het succes van al je mensen die meehelpen om zo'n bedrijf succesvol te maken. Een voorbeeld dat u beschrijft is de poging tot een verhandige overname in 2017 van Unilever door Kraft Heinz. Het bedrijf wilde Unilever overnemen voor een bedrag ver boven de marktprijs. Maar u heeft dat toen kunnen tegenhouden. Waarom is dit in ieder geval een goed voorbeeld van wat u bepleit? Wel, je hebt nu twee systemen die mogelijk zijn. Twee misschien extreme systemen van het businessmodel. Allebei legaal, min of meer, in mijn opinie. Waar je aan de ene kant Unilever hebt, die zich ten dienste stelt van de miljarden mensen in deze wereld. En die probeert het leven te verbeteren. En door dat te doen, vrij succesvol te zijn. Unilever over die 10 jaar heeft een 300% rendement gegeven aan zijn aandeelhouders. En dan heb je een ander model dat werkt niet voor de miljoenen of miljarden mensen, maar die werken voor de miljardair zelf. En dat is een financiële manipulatie. Daar zit geen waarde creëren aan. Om snel iets meer te bieden nou voor Unilever. Kosten naar beneden te halen zodat er geen groei meer in zit. Mensen te ontslaan en niet meedoen aan het veranderen van de maatschappij om het beter te maken. Je ziet ze op de laagste plaatsen op de indexen van mensenrechten of op het duurzaam verbouwen. Dat zijn businessmodellen die volgens mij niet zo welkom meer zijn in deze wereld. En wat je nu ziet in feite is dat de financiële markten daar al in oogschouw neemt. Hè. Je ziet het aandeel van Kraft Heinz is helemaal naar beneden gegaan. Ze hebben drie nieuwe directeuren gehad. Ze zijn voor het gerecht gegaan voor valsheid in de boeken. Om dingen anders voor te schrijven. Zo wil je die bedrijven hebben die onnoemelijk veel geld gaan lenen. Schulden gaan krijgen. Nooit meer belasting betalen. En dan zeggen van ja, we doen het toch wel goed voor de maatschappij. maatschappij. Want een paar mensen worden rijker, dat werkt niet meer. En ik denk niet dat mensen daar tijd voor hebben. Dat is wat bedrijven zelf dus kunnen doen. Overheid kan natuurlijk ook ingrijpen. Bijvoorbeeld, u noemt al belastingen. Sommigen zien dat juist als de grote gelijkmaker. Hoe kijkt u daarnaar? Oh, absoluut. Een belasting is een onderdeel van wat een overheid moet doen. Je kunt die problemen van klimaatsverandering of armoede of voedseltekort kun je niet oplossen als je niet allemaal samenwerkt. Het is, wat we op dit moment proberen te doen is het optimiseren in een systeem wat het systeem dat zelf niet meer werkt. Dus je moet het systeem veranderen. En er zit geen belasting op de kapitaalmarkt, bijna nergens in de wereld. En er zit heel veel belasting op de arbeidsmarkt. En dat is niet een goed systeem. Het niet belasten van grondstoffen die we bijna niet meer hebben is niet een goed systeem. Daardoor wordt te veel gebruikt. Als je niet een prijs zet op bijvoorbeeld klimaatsverandering, ja, dan hebben minder mensen die trekken zich dat aan. En die dividendbelasting dan? Nodig. Die dividendbelasting, waarom is Unilever vertrokken, Shell nu ook? Ja? Ja, dat is jammer voor Nederland. En het belangrijkste is natuurlijk dat je het juiste belastingssysteem hebt. Hè. In Unilever hebben we altijd 24-25% belasting betaald. Ik was daar heel trots op, heb ik ook vaak gezegd. Maar voor de kranten maakte dat minder uit. Ik heb altijd gezegd, heeft de juiste belasting. Maar hoezo de juiste? Waarom is de ene juister dan de ander? Om bedrijven aan te trekken en niet bedrijven weg te halen. Huh? Er zitten een boel bedrijven die via Nederland gaan in Ierland die geen belasting betalen. Nederland is in feite een van de grootste belastingparadijzen. Maak dat gelijk. Zorg dat al die bedrijven bijdragen aan de maatschappij, zodat als Unilever doet, en doe dat met de juiste belasting. En de dividendsbelasting is waarschijnlijk een verkeerde belasting als je buitenlandse bedrijven naar Nederland wil halen. Want de aandeelhouders, het is helemaal niks met Unilever te maken trouwens. Het is met de aandeelhouders te maken. Een aandeelhouder die nu geen belasting op een dividend betaalt, de dividenden hebben al belasting betaald, want dat is een dat gebeurt in andere landen. Die dividenden komen niet uit Nederland. Mm-hmm. En dan in Nederland belasting te betalen is een verkeerde belasting. Dan haal je nooit een bedrijf zoals Shell of Unilever naar Nederland. Je aandeelhouder gaat daar nooit mee akkoord. Zo wat wij hebben gezegd aan de overheid is, die graag Unilever hadden willen houden, heb het juiste belastingstelsel. Zo in plaats van vennootschapsbelasting naar beneden te halen, die veel te laag is, hou je vennootschapsbelasting op een redelijk niveau. En heb het juiste belastingssysteem om die bedrijven aan te trekken. En zorgt dat het ook in Nederland hetzelfde is. Ik moet het hier helaas bij houden. We zijn Shell kwijt. Is dat een oplossing voor Nederland? Ik denk zelf niet. En ik heb geprobeerd om dat op een andere manier te doen. En dat is een politiek spelletje geworden, helaas. Jammer. Dank, oud-Unilever-topman Paul Polman. 1, 2, 3 voor de dag. In het Britse Lagerhuis wordt gestemd over nieuwe coronamaatregelen vanwege de snelle opmars van de Omicron-variant. Het wordt lastig voor premier Johnson een meerderheid te krijgen, aangezien veel van zijn eigen partijgenoten nieuwe maatregelen niet zien zitten. Het demissionaire kabinet besluit of de basisscholen toch een week eerder dicht moeten voor de kerstvakantie vanwege de snelle opmars, ook van hier, Omicron. Outbreak Management Team heeft het kabinet eerder geadviseerd een langere kerstvakantie te overwegen. De Algemene Onderwijsbond is daar verrast over, zegt voorzitter Thijs Rovers. Ik denk dat het heel veel gevraagd is voor de collega's die al anderhalf jaar de benen onder hun lijf vandaan rennen. We zijn gewend om te switchen. We doen alles voor die leerlingen. Dat willen we ook doen. Maar je moet je afvragen of het in zo'n korte tijd mogelijk is om een programma, ook in een week waarin de festiviteiten stonden gepland, om dat dan nu hals over kop weer te gaan veranderen naar online onderwijs. Ik merk in ieder geval dat er ontzettend veel moeheid is in de sector, dat er behoefte is aan rust. Ik kan me voorstellen dat dat voor ouders en leerlingen ook zo is. Wij gaan het gesprek uiteraard aan, want we kennen de officiële plannen nog niet. Maar ja, ik zou zeggen, overvraag de sector nou niet. Vanavond om 7:00 is er weer een persconferentie om die definitieve besluiten toe te lichten. Ook natuurlijk wordt die uitgezonden op deze zender Radio 1. De Tweede Kamerleden van de 4 beoogde coalitiepartijen komen op geheime plekken in en rond Den Haag bij elkaar. Daar bespreken ze de vrucht van de formatie, het regeerakkoord. Politiek verslaggever Wilco Boom. Kan het nog misgaan? Ik wil het toch wel even vragen. Nou, nu nog, Mark, na 272 dagen, alsjeblieft zeg. Nee, zonder gekheid, dat is alleen een theoretische mogelijkheid. Wat wel kan gebeuren, is dat de fracties bezwaar maken tegen een onderdeel van het onderhandelaarsakkoord en dan van hun fractievoorzitters eisen dat die daarover opnieuw met elkaar gaan onderhandelen. Ja, en als één partij iets wil wijzigen, dan willen anderen daar iets voor terug natuurlijk. Dus dat duurt dan weer even, dat kan gebeuren. Nou, daar hebben ze morgenochtend al voor vrijgehouden. Maar de presentatie van het akkoord morgenmiddag, ja, die gaat echt wel door, hoor. Rutte 4 komt eraan. Oké, Wilco, dankjewel. Zometeen Spraakmakers. Niels Heithuis, waar ga je het over hebben? De Spraakmaker is Hubert Smeets. We gaan het onder andere hebben over de Sacharovprijs. En wat je net bespreekt met Den Haag, dat doen wij ook in het Mediaforum. Er is relatief weinig gelekt, is onze indruk. En wij vragen ons af hoe dat komt. Okay, dat zometeen. Nu eerst het nieuws nog met Kirsten. Ik wens je nog een heel fijne dag.